بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizi ateşten korusun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Tebareke'nin başlarında Huvellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsene amela. Hayatı ve ölümü sizi denemek, sınamak için yaratan odur diyor. Yani Allah Azze ve Celle. Allah insan için ölümü ve hayatı onu sınamak için, yani hanginiz daha iyi amel ediyor, hanginiz daha güzel ameller işliyor, hanginiz daha çok kendisini yaratanın rızasına muvafık işlerde bulunuyor. Bu ayet-i kerimeyi bu denli ele aldıktan sonra sizin bu ayet-i kerimenin önünde bir şeyler bıraktırdığınızı hissettirir. Yani ölümü ve hayatı hangimiz daha iyi ameller işliyor diyerek sınamak için yaratan Allah, bundan evvel de insanın kendisini, insanın hayatını, ölümünü değil, kendisine kulluk etmesi için yaratıyor. Sonra insanın hayatını ve ölümünü, yani hayatı ve ölümü hangisi daha güzel amel işliyor diye denemek, sınamak için yaratıyor. Kur'an'da ve sünnette eğer insanın yaratıcısına bağlı olduğu bağların nedenle neler ifade ettiğini yakalayabilmiş ise, onun için Allah'ın söylediği sözlerin müstakillen her birinde, yani cümlenin ifade ettiği anlamda bir şeyler araması, zorlanmadan araması ve rahatlıkla bulmasını sağlar. Çünkü Kur'an'da ve sünnette ifade edilen sözler hiçbir zaman ifade edilen, mahiyeti olmayan sözler değildir. Mutlak her söz ifade şeklinin çok çok üstünde, yani ifade ediliş biçiminin çok çok üstünde, kat kat, hatta bu katlamayı dahi aciz kaldığımız bir noktada ifade etmek gerekir ki o kadar içi muhteviyatı doludur. Şimdi verme dediğimiz, infak etmek dediğimiz şeyi kendimize kullanırken, Allah her istenileni verir dediğimizde, insanın kendisinden istenilen şeylerde verebileceğini verir. Allah her şeyi verir. Şimdi her ne kadar kelime, cümle, terkibi olarak İnsanoğlu kendisindeki olanı verir. Allah ise her şeyi verir. Bu iki cümle farklı farklı şeyler ifade eder. Ama Allah her şeyi verir sözünün içini bir idrakimizin kısırlığı, düşünce çerçevemizin darlığı ve isteyeceğimiz şeyleri tanımadaki küçüklüğümüze sebep bunun içini dolduramıyoruz. Şimdi isteği olmayan, ne istediğini bilmeyen birisinin tasavvur çerçevesi dar. Düşünebildiği şeyler çok dar. Bildiği şey de zaten çok dar. Allah'ın her şeyi verir olduğunun içini nasıl doldurur bu? Bunu doldurması mümkün değil. Meselde dedikleri gibi birisine zengin olsan ne yerdin diyor. Soğanın cücüğünü yerdim diyor. Sen ne yerdin hasıl diyor. Sen ola bana yiyecek bir şey bırakmadın ki diyor. İkisinin de en güzel yiyecek olarak bildiği soğanın cücüğü. Biz de Allah'tan istemeye kalksak, isteyeceğimiz şeyler düşüncemizin, malumatımızın, bilgimizin, dilememizin kısırlığına sebep çok basit şeyler dileriz. Ve Allah Resulü de diyor ki hadis-i şerifte, Allah'tan dilerken, isterken Firdevs'i en âlâ isteyin. Ondan istemekten katiyetle sakınmayın diyor. Bu nedir? Allah kendisinden istenileni ihsan buyurur. Telaffuz edilenle bu sınırlı kalabilir. Ama sen bunu dolu dolu kelimelerle, daha önce de anlattığım gibi, benim akrabalarımdan birisi dua ederken, yaşlı bir kadın, Rabbim sen benim ne isteyeceğimi biliyorsun. Nelere ihtiyacım olanı da biliyorsun. Sen bana işte onları ver. Bu çok masumane saf, bilgisi olmayan, düşünce sınırları belli. Hafsala belli. İsteyeceği şeylerin adını bilmede, yakalamada da bir kısırlığı var. Bu ne ister? Her ne kadar bunun isteği umumi kelimelerle de ifade olsa, bu insan az da yetinebilen, azı çok görebilen noktada bir vaziyet sahibidir. Onun için insanın bilgisi ve tasavvuru ne kadar genişlerse, Allah'ın ihsanına o nispette muhatap olma gibi bir konumdadır. Öyleyse biz insan olarak yakalamamız gereken mevkinin, vaziyetin, yaratılan bir kul olarak anlamak değil, yaratıldığımız kulluğun genişliğini, sınırlarını anlayabildiğimiz kadar kulur. Bu ifadeyi anladınız mı? Anlayamadım hocam ben genişlemede. Bizim öncelikli olarak anlamamız gereken şey, biz yaratılan bir kuluz. Kulluğumuz yaratıldığımızın keyfiyetinde anlaşılan bir şey değil. Bu kulluk eylemini ne kadar geniş çapta anlıyorsak, biz o denli bir kuluz. Amele döktüğümüz noktada. Biz o denli bir kuluz. Yani yaratılmakla biz kul değiliz. Kulluk için yaratılmışızdır. Yaratılmakla kulluk ifadesinin kullanıldığı anlam, yani Allah'ın yarattığı mahluk anlamındadır. Ayetle bağlı her şey. Her şey istese de istemese de Allah'a nedir? Kuldur. Bu bunun sınırına çıkamaz. Onlar isteyerek ve istemeyerek Allah'a kuldurlar diyor. Bu kelimeyi anlatırken kafirle facirdeki kulluğu anlatmaktan öte facirdeki kulluğu anlatıyor. Nasıl şimdi bu? Namazı isteyerek yapmıyor. Ama onun gölgesi istese de istemese de Allah'a secde ediyor diyor. Yani namazı kılmıyor ama gölgesi secde ediyor. Şimdi namazda mı gölgesinde mi ondaki kulluk anlamı tezahür ediyor diye düşündüğünüzde, katiyetle onun gölgesindeki kulluk tezahürü ona ait değildir. Neden? Çünkü o icbaridir. Onu yaratılmış bir kul olmaktan çıkarıp Allah'a ibadet eden bir kul konumuna sokması için kendi ihtiyarı ve tercihi gündeme gelmesi gerekiyor. O zaman tekrar o kelimeye döndüğümüzde, biz kul olarak yaratıldığımız düşüncesiyle kulluğu biz yakalayamayız. Kulluk denilen eylemi ne kadar geniş çapta tutabiliyorsak, idrak edebiliyorsak, yani anlamış isek, ancak onlar üzerinde biz kulluğu eda edebiliriz. Bunun aksi ne olur? Kişi anlayamadığı, kavrayamadığı, yakalayamadığı bir şeydeki kulluğu eda edemeyişi, illa onu küfre ve şirke düşürür anlamında ele almayız. Ama nedir? İlim ehliyle bir kulu, Allah'a çok çok ibadet eden, kulluk eyleminde çokça bulunan birisini karşılaştırırken, alimin, abide üstünlüğü benim sizin en aşağı seviyedeki olan birinize üstünlüğüm gibidir diyor. Bu neyi gösteriyor? Herkes kul olabilir ama kulluktaki nasibi bir başkasından daha farklı olabilir. Bu bazen isteyerek kesbi olarak elde edilen değil, çoğu zaman vehbi olabilir. Aynen bir grup geliyor sahabeden, diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz sadaka, infak ederek birçok hayra nail oluyorlar. Bizim böyle bir imkanımız olmadığı için biz bu denli bir sevaptan, yani kulluktan mahrum oluyoruz. Bize bir şeyler öğret ki biz de onunla farklı bir fazilet sahibi olalım. Her namazın akabindeki tesbihatı öğretiyor. kısa bir zaman sonra geliyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bize bu öğrettiğiniz zengin kardeşlerimiz de öğrendi. Onlar yine bizi solladılar. Allah Resulü de diyor ki hâdâ min fadli Rabbi. Bu Rabbimin bir fazlıdır diyor. Onu istediğine verir. Ha, bu da gösteriyor ki herkes kul olabilir. Birçok şeyde kulluğu eda edememe onu küfre ve şirke götürmez illa, ama kulluğun bir fazilet noktasından mahrum, birkaçından mahrum olabilir. Öyleyse bizim kendimizi programlarken kulluğa hiçbir zaman kendimizin bu yönlü bir tarife yeltenmememiz gerekir. Çünkü insanın kul olarak yaratılması herkesle aynı seviyede ele alınır, ama kişi anladığı nispette kulluğu eyleme döker. O zaman bu anlayışını katiyetle kendi anlayışıyla sınırlamamalı. Bunu yakaladınız mı? Ne dedim? Yani idrak ettiğiyle vahyin getirdiği farklı farklı. Sadece kendisinin anladığıyla kulluğunu yaymamalı. Önce şöyle. İnsan yaratılmış olarak kuldur. Bu bir. Yaratıldığı için kul değildir öyle. Kendisini mükellef kılındığı şeyleri eda ettiğinde kul olur. Kulluk. Ha. Ve insanoğlu anladığı kadar, idrak edebildiği kadar kulluk eylemini gündeme getirir. Ama hiçbir zaman kulluğu kendi anlayışıyla sınırlamamalı. Ha. Bu ne demek olur? Yani kulluğun tarifinde katiyetle bizim anlayışımız ona bir sınır getirmemeli. Yani kulluğun sınırsız bir eylem olduğunu. O zaman bunu nasıl yakalamak? Diyelim ki hayatınızın mükellef olduğu anından itibaren ölene kadar şu gün şunu, şu gün bunu, şu gün şunu yapacağım diye bir cetvel hazırlamanız mümkün değil. Ve şunları eda edeceğim diye değil, anlık icbari olanların dışında, yani namaz gibi, oruç gibi vakitleri bilinmiş ibadetlerin dışında bir sınırlama tayin yoktur. Hasbel kader vuku bulan tecelliyat vardır. Mesela namazın vakti bellidir ama duanın vakti belli değildir. Dua bir kulluktur. Ama bizim duayı anlayışımız nasıl? Herhangi bir sıkıntı ihtiyacımızda yalvarıp bu sınırlandırmada hemen neticesi alınması gereken bir eylemmiş gibi görüp onu sadece menfaatimize dönüp ele almamızdır. Neticesini görmediğin zaman, göremediğinde ise, Allah'ın vermediğini gördüğünde o ibadetteki, kulluktaki, duadaki ibadeti seni kısır bir anlamaya sevk ediyor. Bu kısır anlama nedir? Şimdi dua vakitlerini tayin eden illetler. Bunu anladınız mı? Namazın vakitlerini tayin eden illet yoktur. Ama duanın vaktini tayin eden illet vardır. Sabrın vaktini tayin eden bir illet vardır. Tevekkülün vaktini tayin eden bir illet vardır. Bunu anladınız mı? Diyelim ki insanın muhtaç olması, ani bir sıkıntıya girmesi, o duanın vaktinin illetidir. Ha, orada sen Allah'a istediğin şekliyle, ister celbetmek, ister def etmek için, bir sıkıntıysa defi, bir iyilik ise celbini istemede tabii ki eyleme dönüşen nokta o. Bunun neticesini alsan da almasan da illeti tezahür etmiş olan kulluğu eda etmenin yükümlülüğüne atmışlık olmalıdır. Bunu anladınız mı? Hocam yükü atmış derken? Şimdi namaz illeti olmayan bir ibadettir. Sabah güneş doğmadan, öğlen zevalden sonra eşyanın gölgesi düşünce, ikindin eşyanın gölgesi iki misli olduğu zaman, akşam güneş battıktan sonra yattı da güneşin battığı yerdeki kızıllık gitti mi? Yani. Bunlar vakitleri içerisinde hadis-i şerifte de ayet-i kerimede dediği gibi inne salata subhanallah la havle ve la havle inne salata kanet alel mu'mine kitaben mevkuta. Namaz vakitleri içerisinde farz kılınmış bir ibadet. Namazın vaktinin illeti yoktur. Orucun vaktinin illeti yoktur. Haccın vaktinin illeti yoktur. Zekatın vaktinin illeti yoktur. Bunu anladınız mı? Ama duanın vaktinin illeti vardır. Benden isteyin diyor. Ha, vaktinin illeti vardır. Ondan sonra sabrın illeti vardır. Tevekkülün illeti vardır. Yani güvenmeni gerektiren bir halin tezahüründen önce senin güvenme diye bir duygun harekete geçmez. Anlatabildim mi? Mesela hasta olmanın o duanın illetinin vukuudur. Sen dua etsen, hastalığın defi için yalvarsan, hemen neticeyi göremesen bile sendeki ilk şeyin itminanın bu ibadeti vaktinde eda ettim duygusu olmaktır. Hemen duanın neticesini beklemek değil. Bunu anlatabildim mi? Bu anlaşıldı mı? İkincisi ise ne istersen iste Allah'a yalvardığında duaya icabet edeceğidir. Ona burada güvenmen gerekir. Bunu anlatabildim mi? Bu güven ise senin lehinde oluşacak neticeyi. Sen ise senin lehinde neyin hayırlı olduğunu bilemezsin. O zaman hayrı takdir etmede aklın rolü olmamalı. Bunu da en geniş anlamda ele alırken biz, ey Rabbim bana çocuk ver diyor. Çocuğun kendisi için istenilen bir şey olduğunu. Çocuğu verir ama sana bir bela verir. Onun için hayırlı bir evlat ver demen gerekiyor. Bu ne demek olur? Hayırlı olmadıktan sonra Rabbim verme. Anlatabildim mi? O zaman ibadetin sınırlarını kısa anlamda takdir eden, tayin eden sen olmamalısın. Bunu geniş tutma zorundasın. Neden? Bu denli hayatımızdaki ibadetin işgal ettiği yüzdelik nereden geldi hocam? Yer geldi. Orada açık ya. Ben tam sınırındayım. Yani bize de lazım. Böyle gelemez mi? Yani? Buraya geleceğimiz zaman. Bazı ibadetlerin vaktinin illeti yoktur. Allah onu takdir etmiştir. Bazılarını hasbel kader dediğimiz tecelliyata vermiştir. Bu ise karşılaştığın bir müşkülat, istemen gereken bir şey, denenmen gereken, sabrının denenmesi gerekir. Mesela hadis-i şerifte dediği gibi es-sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk andaki sabırdır diyor. En sevdiğinin birisini alıp götürüyor. Aniden feveran ediyorsun. Neden oldu? Olmadı. Gençti gibi başlıyorsun. 3-4 gün sonra ne oluyor? Baktın ki artık hiçbir çaresi yok. Gitti. Abbas gitti. Rabbim aldı. Rabbim verdi. Rabbim aldı diyorsun. Bu iş işten geçti. Hocam o söylem insanı orada şey yapar. Sorumlu tutar tabii, hocam. Sabır ilk andaki sabırdır. O hadisteki anlamamız gereken bu mu hocam? İlk andaki sabırdır. İlk anda ise insanın sabrı İlk anda karşılaştığı şeye hemen o an ne yapması gerektiğini karar vermesi değildir. O şaşkınlık insana doğru karar verdirmez. O zaman nedir? Önceden kendini ona hazırlama. Ve ağızların tadını kesen ölümü onun için çokça anma. Bu kendine dönük ölümü değil. En yakınlarınla da. Önceden kendini buna hazırladıysan nedir? Hazırsın demektir. O zaman sabır yani sabır ilk andaki sabırdır sözünü gerçekleştirirsin. Demek ki yemekte de söylediğim gibi insan öyle haller olur ki kılın tereyağından çıktığı gibi istandan çıkar. Ve hiç farkına da varma. Bu ne anlamı taşıyor kılın tereyağından çıkması? Hiç zorluksuz. Kırılmadan hem de ne kadar ince olursa olsun çıkar gider. Hiç de sert ve fatırtı gürültü yapmadan gider. O zaman ne yapmak gerekirmiş? Önceden kendimizi ona hazırlamış olmak gerekiyor. Öyleyse tekrar baştaki cümleye döndüğümüzde biz yaratıldığımız kulluk olması hasebiyle kul değiliz. Kulluk denilen eylemi gerçekleştirdiğimizde biz o eylemdeki nispet kadar kulluk gündeme geliyor. Kime takdim ettiğinden sonra? O en sonraki olan. O nispetle gündeme gelir. Düşünce, malumat, tasavvurumuz ne kadar genişse biz ibadeti o denli anlarız. Ama hiçbir zamanda ibadetin tarifini yani sınırını aklımızda çizmememiz gerekir. Yani şunu mu demek istiyorsunuz hocam? Yakalatmak istediğiniz tayin edilmiş sınırlar var. Namaz, oruç, hac gibi. Buna müdahalen yok. Yapmak mecburiyetindesin. Ona mecbursun. Ama bunun dışında ama nefsin ama şeytanın unutturduğu fakat yaptığımız her eylemin söz, düşünce, fiilin kulluk olduğunu idrakına mı? Yani burada kendimizi murakabe altına alıp işte sabır, bu huyu tanı, bunun şeyini evet. yerine getir. Şimdi burada sevgi, bunu tanı, yerine evet. göre şimdi burada bizim benim vurgulamak istediğim şey kulluk denilen şeyin eyleme dönüştüğünde bir hareket noktası var. Evet. Bu hareket noktası hangi kulluk eyleminin başıysa onun gittiği bir yer var. Onun alakalı olduğu bir yer var. Ölünceye kadar yaratılışımız kulluk olduğu gibi sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize de kulluk edin deyip hayatın seyrinde hayat ve ölümün imtihan için وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ ölüm sana kavuşana kadar. O zaman kulluğu biz önce bir hareket noktası kul olarak yaratıldık. Ama kul olarak yaratılmış bizi kul yapmaz. Sadece mahluk yapar. O kulluğu ne kadar biz düşünebiliyorsak ne kadar düşünce çerçevemiz genişse o kadar idrak ederiz. Ama hiçbir zamanda onların sınırını akılla çizmememiz gerekir. İbadetin, namazın, diyelim ki namazdan bir secdeyi gündeme getirdik. İnsanın namaz kılmaması, ihtiyari olan kulluğu seçmemesi ama gölgesini secde etmesi mecburidir. Ona bundan hiçbir fayda yoktur. Ha, şimdi bununla biraz daha öte ittiğinde namazın sahih ibadetlerin yanında önemsememe kastı ile ele alınmış bir ifade biçimi değil. Namaz birçok ibadetin aslı olduğu gibi birçok ibadet de namazın korunması için gereklidir. Bunu anlatabildim mi? Yani namaz birçok ibadetin geçerliliği için lazımdır. Ve birçok ibadette namazı korumak için vardır. Düşünün şimdi mesela namazın başından sonra da abdesti ele alın. Ta selama kadar götürdüğünüz noktada saflardaki düzgünlük namazın tamamındandır diyor. Demek namaz noksan olur. Rüku secde namazın toptan yok sayar. Anlatabildim mi? Ondaki huşu, idrak ise namaza farklı bir boyut kazandırır. Ha, namaz insanı kötülüklerden ve fuhuştan alıkor derken namazın birçok şeyden alıkoyduğu gibi o birçok şeyde namazın tamamındandır. Yani noksanlığındandır. Diye gündeme gelir. Bundan öte temizleyen. Efendim? Temizleyici. Tabii. Yani en son noktaya kadar götürebilir. Yani namazı aslen terk eden birisi değilsin. Namazı eda eder bir konumda olmana rağmen namazın sana hiçbir faydası olmuyor. Ha, başka yönlerden senin doğru olan yoldan, çizgiden ayrılmana sebep olan yani namazı kılmazmış konumuna getiren bir ortama girebilirsin. Böyle bir hale geldiğinde namazdan zevk almayan, namazı gevşek tutan, namazı terk eden bir konuma gelirsin. Namaz birçok ibadetin geçerliliğinde asıl olmasına rağmen ve ibadet teferruat dediğimiz birçok ibadet şeklinde namazın korunmasında esastır. Anlatmak istenilen birisi budur. Ve bunun akabinde hayatımızda bizim istemeden de olsa eyleminde bulunduğumuz bir fiili bazen düşünceyle ibadet yaparız. Bazen söz ile ibadet yaparız. Bazen onu kalp ile ibadet yaparız. Bazen onu fiil ile ibadet yaparız. O sizden düşüncenizin, sözünüzün, kastınızın, fiilinizin dışında tezahür eder bir noktadaysa, onda sizin kastınız olmaması sebebiyle o bir ibadet değildir. Sizin lehinizde bir ibadet değildir. Mutlak şeytanın lehinde olan bir ibadet konumuna girer. Bunu anlatabildim mi? Burada önce kimliğin, aslının tespitinde ana unsurun insanı kendisini tanıması, kendisini idrak etmesi, ondan sonra kendisine nispet edilen ne varsa, bunu genişliğini anladınız mı? O nispet edilen şeyin her zaman ifade edilen cümlenin söylenilmesi değil, o cümlenin lazım olan şeylerle içinin doldurulmasıdır. Bir başlangıç noktası var. Hangi meselelerin başlangıç noktası ise onun nereye kadar gittiği var, neyle ne kadar alakadar olduğu vardır. Bir amelin fiille gündeme gelmesi kasıttan kopuk olduğu halde o ameli geçersiz kılar. Kasıt vardır, yani düşünce vardır, kasıt vardır, ekseriyetle birbiriyle alakalıdır ama o fiilde yoksa o da geçersizdir. Bununla herhalde anlatmak istediğim bir amelin geçerliliği için iki şart vardır diyor mu? Bu ona dayanan. Onun için burada tek tek anlattığımız meseleleri bazen hep bir arada yakalayabilmeyi becerememeden kaynaklanan bir kopukluk oluyor. Müstakillen aldığımız şeyler o meselenin müstakillen kendisiyle alakadar olduğu gibi o meseleyi düşündüğün nispette başkalarıyla da o alakalıdır. Yani bir secde kulluk eylemidir. Ama Allah'a mı, Allah'tan gayrına mı yapıyorsun? Allah'a yaptığın olsa bile bunu iyi bir niyetle yapmıyorsan o gidebilir. Senin secde etme arzun var ama eğilmiyorsun. Yani secde etmiyorsun. O niyetin oluşu, kastın oluşu, fiilin olmayışı bu şekilde iptal eder. Bazen değer, öz, kalpteki asla verilmiş olmasına rağmen Ebu Talip gibi kalben itiraf etmesine rağmen lisanen nutk edemeyişi onu geçersiz kılar. Ama birçok yerde biz kalbi asıl görürüz. Peki telaffuz etmesine sebep neydi? İçerideki dışarı çıkıyor. Kabul etmeyişi değil. İnsanların ona sebep onu yereceğinden, bu yerilmenin onu rahatsız edeceğindendir. Yani o imanı bedel, bu bedeli kabul edemediğinde. Değilse mücerret bir söz değil. Bu neyi gösterir şimdi yakalanması gereken? Telaffuz basit değildir. Bir bedel ödettirir. Kalben kabul ettiği bir şeyi birçok yerde çok basit anlamda bazen itirafların bile geçersiz kılındığı temel esaslarda İfade demek ki kalbin de önüne geçebiliyor bazen. Kalbi de geçerli kılan bir şey oluyor. Neden? Telaffuz ettiğinde bir bedel ödeme zorunda kaldığın içindir. Bir yerde birbirinin varlığıyla ortada. Bir yerde öyle olması gerekir. Bir yerde ayrı olması gerekiyor. Onun için bu iman mevzularını şu ana kadar ettiğimiz bütün sohbetlerde müstakillen anlama zorunda olduğunuz gibi müstakillen de kendi başına devam eder şeklinde anlamamanız gerekir. Sınırları var ya. Yani bazen hareket noktası dediğimiz bir yer var. Nereye kadar gitmesi gerektiği de var. Ama beraberinde sağında solunda anlamı içerisinde alakalı olan yerler de vardır. Ebu Talip kalben kabul ettiği halde lisanen telaffuz edemeyişi kolay bir şeyi yapamayışı. Kolay mı? O an gizlemek en kolaydır. Baktığınızda bunu sizden biriniz bir münker gördüğü zaman ona eliyle mani olsun. Yapamazsa diliyle mani olsun. Yapamazsa kalbiyle mani olsun. Bundan aşağı bir yer yoktur. Ve imanın en zayıfı budur diyor. Bu gösteriyor ki imanla yetinme imanın asgari noktasıdır. Çünkü ellen, dille mani olma, ellen mani olma bir bedel ödettirir sana. Telaffuzu da bu noktada ele aldığında bir şeyler ödettirir. Bunu noktadan arıyorsunuz. Tabii. Bir şeyde bedel ödemelisin. O zaman herhangi bir şeyin kendisine ait yerini, faziletini anlatırken bu katiyetle öbürküsünü küçümseme anlamında değil. Bunu anlatabildim mi? Bunu çokça mesela ne kadar alakalandırıyorsunuz bilmiyorum ama sistemin zorlamasıyla 500 tane kız çocuğu başını açtıysa ilim ehli bilinen birisinin hem de bizim ıstılahımızda ifade ettiği bir söz başörtü Fırat'tandır sözü 5000 kişinin başını açtı. Ha, şimdi bunu anladınız mı deminki ifade ettiğim cümleyle bunu? Yani bir şeyin yerini tespit etme, sahiplerine göre onu küçümseme, önemsememe anlamında değil. Bazen o çok büyük bedel ödettirebilir sana. Yani küfür ehlinin yapacağını iman ehli yapar. Yani küfrün verdiği zarardan daha fazla zararı iman ehli yapabilir. Çoban köpeği yerine kurdu bağlanma. Bunu anlatabildim mi? Onun için bazı İmanda bazı amellerin yerini tespit, mevkiini, faziletini tespit, imanın aslının yanında onun işgal ettiği yer nere? İman dediğin zaman başörtüsü belli bir yer işgal eder. Namaz kadar bir yer işgal etmez. Namazın önemliliğini öne almamız başörtüsünü önemsememiz değildir. Ama ona nispeten bunun yeri buradır diyebilirsin. Fakat onu istihza, alay, küçümseme, namazın terki gibi bir ibadetten senin başına gelebilecek olan bir bela, küçümsemeyle birçok şey de başına gelebilir. Hem de namazın terkinde özür aranır, ama istihzanın, alayın, küçümsemede katiyetle mazeret aranmaz. Cehalet de mazeret değil hocam, öyle mi? Mazeret de. Şimdi cehalet mazeret ama alay ve istihzanın mazereti yoktur. Tevbe hatta buna sebep özür beyan ederlerken la ta'tediru kad kefertum ba'de imanikum, hiç özür beyan etmeyin, siz açıkça küfrettiniz diyor. Neden? İstihzanın aşağılayıcı, küçük düşürücü, yani onu önemsememe gibi bir şey olduğunu en aptal bir dağlı çoban da bilir. Ama namazı terk etmenin hükmünün küfür olduğunu bir ilim ehli bile bilmeyebilir. Namazdan alay etme böyle değildir. Alay farklı, şey farklı. İstihza katiyetle cehaleti gerektirmez. Anlaşıldı hocam. Şimdi oturdu. Hayret. Bütün boğazım çok kurudu. Benim boğazda bir şey yoktu. Burada gitmiş. Ne oldu anlamadım. Siz dolaptan soğuk alın. Bununla nereye gidiyorsunuz hocam? Varacağım yer var. Gördün mü yolun? Ne diyor? Aşağıdan yukarıdan yolun sonra görüyor. İlim ehli. Siz soğuk alın. Onu bana bırak. Gitti akıt. Soğuk alın. Şimdi hocam bugün neden sen susardın diye öyle mi? Bugün hızlı ve çok aceleci anlatıyorsun. Normalde hiç böyle hızlı şeyim yok. Biraz hızlı mı gidiyorsun? Biraz mı bana göre? Biraz hızlı bu. Bir cümleyi bazen 3-4 kere tekrar. Sadece bugün fark ettim. Bu yapacağım sohbeti. Konuşurken bir şeyler düşünüyor. Hı. Kelimeler eksik çıkıyor bazen. Ama fark etmiyorum hocam. Hızlı bir şeyler var hocam. Hızlı diyorsam yani. O. Belki bize karşı mı? Mesela ayeti demin kurarken çok zor geldi. Toparlamadı. Aslında Ebu Said toparlardı dönüp. Aslında cümle yanlıştı. Hangisi? Hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan ayeti dinle. Hiç ayeti doğru söylemedim bile. Yani ne düşünüyordum onu da bilmiyorum. Bir şey düşünürken kelimeler ağzından çıkıyor. Hızlı yok. Derken belki bunlara bahsettim. İkincide de toparlamaya çalıştı. Gene toparlamadı. Yok. Hayatı ve ölümü. İşte kelime kelime gittim de hocam. Sizi denemek ve sınamak için. Şimdi tabii söylersin. Sakin sakin. Bir aynısını söyleyeyim. Dedi. Dinle. Dinleyelim. Dikkat et ha. Ben dikkat edeyim. Adaleti götürür bana. Aramızda 13 yaş var değil mi? Ben senin bir çocuğum değil. Yok değil. İçtiniz mi? bu vurmuş. Hangisini? Suyu bozmuş hocam. O lezzet. Yarım alimandım daha kar. Bundan mı? Sen de daha. Arada sonra suyu bozmuş. Eski daha tadı daha yok hocam ya. Efendim? Bir şey mi katıyorlar buna? Yok, katmıyorlar. Hayır, daha suyu böyle olmaz ya. Biraz akıtmalısın. Biraz. Ya plastik vurmuş. He? Ya plastik vurmuş. Vurmaz yani, vurmuyor. Şöyle hala bulamaz. Ver bakın şunu. Tarastlar ya. Bunlar buradan gelmiyor. Şeyden geliyor. Sizden Konya'dan mı geliyor? Ya bizim şey. Bizim su burada. Kar suyu istiyor. Ağzın tadı olsun. Ankara'dan geliyor. Vallahi sen su çok güzel hocam. Bize göre mi kendi? Sen hiç ılgınan su içtin mi? Git Allah'ını sever. Neyse. Neyse. hiçbir zaman kulluğun sınırlarını çizmede de aklımıza salahiyet vermiyor. Söylendi hiçbir kimse böyle bir ithamı kabul etmez. Yok, özür dilerim. Bölmeyeyim inşallah da. Şimdi aklımıza salahiyet vermeyelim derken burada şunu mu kastediyorsunuz? Yani şeytan size amellerinize güvendirmesin veya işte ben bunu biliyorum, buraya kadar yapıyorum. Bunu mu kastediyorsunuz? O bunun içinde olabilir. Ama direkt kastım o değil. Veyahut demin ki böyle koca karnın dediği gibi Allah'ım işte varsın, bilsin, ne diyeceğim sen bilirsin deyip bu tipte mi? O da değil. Neyi yakalatmaya çalışıyorsunuz? Biraz durursam o zaman hiçbir şekilde ibadetin sınırlarını çizmeden akla salahiyet vermemeliyiz. Normal sözde hiç kimse bunu kabul etmez bu ithamı, değil mi? Tabii. Kimse kabul etmez. Zaten bu gibi müşkülatlar sözde değil. Sözde hakşinaslılık vardır. İnsanlar devamlı eylemde bunu ya bunda yapabiliyorlar. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Sözde hiç kimse böyle bir ithamı kabul etmez. Mesela devamlı söylediğim gibi bunu Avrupalılara daha çok söylüyorum. İslam sizin için hobi midir? Yoksa bir din midir? Türkiye için de diyebilirsiniz. Ha. Haşa diyor şimdi. Kim İslam'a hobi der? Hiç. Hobi nedir? Boş zamanlarını değerlendirdiğin şeye derler. Ama olmuş. Ha. Sözde herkes haşa der. Bu ne biçim söz? De hobi neymiş? Boş zamanlarını değerlendirdi. Şimdi din, boş olduğumuz zamanlarda gündeme getirdiğimiz bir şey mi? Maalesef öyle. O zaman sözde kabul etmediğimiz, reddettiğimiz bir şeyi eylemde biz yapıyorsak en iyi halle nedir bu? Bu adam katmerli bir gafildir. Söylediğiyle yaptığının arasında bir karşılaştırma yapamıyor. Sözü onu kurtarmıyor. Çünkü eylemine ters düşüyor. Eylemi İslam'ı hobi şeklinde telakki ediyor. Şimdi bu ifadeyi kullandığında bununla daha önce bildiklerimizde çakışan bir şey var. Şimdi Allah bizi kulluk için yaratmışsa ki böyle 24 saatlik hayatımızın içinde bize en angarya, boşuna harcadığımız zaman telakki edebileceğimiz şeyleri bile zikreden, anlatan odur. Bazılarını ifadelendirse bile uyku sizin için bir rahatlanma anıdır, gece diyor. Geceyi yaratan o. Gecede de uykuyu yaratan o. Uyku tabii bir ihtiyacımız olursa buna direnme. Yani gecenin çoğunu ibadette geçiren birisine Allah Resulü sen hiçbir şey yapmadın diyor. Anlatabildim mi? Peki bizi kulluk için yarattım derken Allah Azze ve Celle bizden istediği onun emrine uygun bunları, rızasına uygun yapmak. O zaman her şeyimiz ki telaffuz edilmeyen, yani diyelim defa hacetin bile bir kulluk eylemi olduğunu insan nasıl düşünür? Hatta rastgele ifade edilirken şöyle bir hikaye anlatılır. sultanlardan birisi, ilim ehlinden birisine diyor ki Allah'ın kuluna ihsan etti. En büyük nimet nedir dediği zaman ona defacet diyor. Hadi sen de lan diyor. Allah Azze ve Celle tutuyor, idrarını tutuyor. Bazen bize kaba bir tabir, Anadolu sidikliğin tıkanayı mı derler? Duydunuz böyle. Allah göstermesin, insan çatlar. Benim ademin durdu hocam. Olduğu yerde tepinir duramaz. Yani sıhhatin saniyeleri bile insan için bir devlettir. Yani Allah'ın insana ihsan etti, yapmakla görevli kıldı. Bu bir defa hacettir. Pisliği dışarı atmaktır. Ama insan için büyük bir sıhhattir. Ha, aklı üzerinde, şuuru üzerinde olarak sıhhatli olması birçok kulluğu şuurlu eda etmesinin anlamını taşır. O zaman bizden istenilen kulluk Allah'a tahsis edilen vaktin önüne hiçbir şeyin geçmemesidir. Hiçbir sebep seni o işi yapmaktan alıkoymamalıdır. Onu o günü, o saati Allah için ayırdığını bilmendir. O zaman aksini telaffuz ettiğimiz söylemlerden mesela diyoruz ki biz ifsadın, tahribin karşısında ıslahatın seyrini yüzdelik bir orantıyla anlatmaya çalışsak ne ifade eder Hüseyin? Sıfırların altında. Haftada, ayda, üç ayda, dört ayda, beş ayda, senede bir görüşmemiz, birbirimizden alıp verdiğimiz ilmin bize faydasının İrak'ta yeri olmadığı gibi burada da yeri yoktur. Evet. Ama biz dengeyi oturttuğumuz zaman bizim senede yarım saatlik bir görüşmemiz, ayda bir görüşmemiz, haftada bir görüşmemiz mukayese edin, senelerin dahi bize elde ettiremediği, kazandıramadığı şeyleri kazanabilirsin. Ama bu bir nizam dahilinde hareket etmenle mümkündür. Bunu bir ölçüye oturtmakla mümkündür. Bazen yaptığımız işin haftada bir kerelik dersin hiçbir işe yaramadığını anlatırken, tenkit ederken öyle bir ortama gelebiliriz ki haftada, ayda bir yaptığımız ders çok çok faydalı olabilir. İnsan yaşlılığını öyle değerlendirse ki, değerlendirebilirse, gençliğinde 5 senede yapamadığını yaşlılığında 5 ayda yapabilir. Ha, bu da neyi gösteriyor? O zaman bizim kulluğumuz idrak üzere hareket etmekle mümkündür. O zaman her hareketimiz bir kulluk eylemidir. Uyusak bile, defacet de etsek, istirahat de etsek, gençliğimizde çok çok ibadet edip yaşlandığımızda onu yapamasak bile o şeklini aynen yaparmış gibi sevaba nail olmamız bunun nemaresidir. Yani kölgenin secdesiyle senin secdeni ayırt edeceğiz. Etmen gerek. Gölge sen istemesen de, istesen de istemesen de secde ediyor. Ama bunda bir dahilin yoktur. O aza kulluk için yaratıldığını bildiği için onu yapıyor. Hatta ayet-i kerimede anlatılırken gölgelerin uzamasını da secde de ısrar şeklinde anlatıyor, biliyor musunuz? Israrlıca fazla secdede kalanı izah şekliyle anlatılıyor. Ha. O zaman döndüğümüzde en başında varlığımızın kadrini, değerini idrak etme. Varlığımızın sahip olduğu değerleri, fıtratımızda derç olunan değerler ile hasbelkader elimize geçen değerler. Bunu anladınız mı? Varlığımızın değerini bilme. Bu bir. İki. Varlığımızın değerlerini bildiğimiz gibi sahip olduğumuz değerlerin kadrini bilme. Sahip olduğumuz değerlerin kadrinin yanında hasbelkader kazandığımız elimize geçen. Bazen insan kazandığı şeyleri kendisinin gayretiyle elde ettiğini düşünerek bunu zanneder. Bunu ikaz eden ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala cümleye anlatmak istediği şeyle değil. Anlatmak istediği şeyle onu düşürecek belayı önlemek için başlıyor. Diyor ki febi rahmetin minallahi lintelehum. Senin onlara yumuşaklığın Allah'ın sana olan bir rahmetidir diyor. Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Arkasından ilk önce söylemesi gerekeni. وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ حَلِّ. Eğer sen onlara kaba ve katı davransaydın, hiç gocunma, anlam çıkarma, çarpma, çünkü bakışların öyle. Etrafında kimse durmaz, dağılırdı. Nebi birisi bile, tabii ki o size daha çok halim, nefsinizden bile şefkatli diyor. Bu hareketle Nebi, ben bunu kendi becerimle elde ediyorum diyemiyor. Demesin diye. Diyebilir. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyebilir. Demesin diye senin onlara yumuşaklığın Allah'ın sana olan bir rahmetindendir. Ezberledik ya. 159. Efendim? Ezberledik ayeti. Yok. Ama ne anlam taşıyormuş? Demek ki ben becerimle yaptım demeyeceğim. Kesbi ve rehbi. Tabii. Bu Allah'ın sana bir rahmeti. O zaman sen bundan mahrum edildiysen birileri bunu sana zorla veremez. Sen kendini mahrum ediyorsan başkaları bunu sana dökmesin, kursakta iyileşmez dedikleri gibi yapışmaz da. Ha, senin etrafından dağılır giderlerdi diyor. Konuşmalarıyla %100 insanları sadece hakka götüren kimin sözü olabilir? Ama bizim konuşmalarımızla insanları dalalete götürmemiz adil olarsa, olursa, hakka götürdüğümüzde paylaştırırsa %50'si dalalete götürebilir mi? Götürebilir. Peki, söylediği sözlerle katiyetle dalalete sebep olmayan bir nebinin kabalığı ve katı kalpliliği insanları haktan uzaklaştırabilir. Resul'den uzaklaşmaları haktan uzaklaşmalarıdır. Orada bir örnek değil mi hocam? Yani itibar umum olsun diye. Şimdi, tabii umum olsun diyedir. Herkes kendine uygulasın diye. Diyedir şimdi bu. Onu kastediyorum ya. Yani Nebi'nin etrafından dağılmaları neyden uzaklaşmalarıdır? Dinden uzaklaşmalarıdır. Demek ki Resul'ün katılığı ve kabalığı ve katı kalpliliği insanları dinden uzaklaştırılmış. Sözüyle insanları dalalete düşürmeyen bir Nebi, %100 hak söyleyen birisi kabalığı ve katı kalpliliğe sebep olabilirmiş. Bu ne oluyor şimdi? Peygamberin kabalığı ve katı kalpliliğiyle dalalete düşen beni buraya Nebi düşürdü diye deme hakkına sahip değil. Onun için özür olmaz ama Nebi bundan sorumludur. Birisi ben Ebu Said'in sözlerine sebep dalalete düştüm derse bu ona mazeret değil ama Ebu Said bu sözlerinden sorumludur. Birileri eğer bizim arkadaşımız, dostumuzken İslam'dan uzaklaşıp onda hiçbir şey kalmadıysa, eğer bize dostken İslam'ı yaşıyordu, bizden koptuktan sonra yaşamıyorsa, herhalde insan ilk defa bunun hesabını kendine sormalı. Allah'ım benim ne kadar bunda müdahalem vardır. Benim buna bir katkım var mı? Bu biraz fazla zorlama değil mi? Kişiye göre bence hiç değil. Mesela sana zorlama olabilir, Mustafa'ya zorlama olabilir. Onun için dedim ya, sakın ha ibadetin sınırını aklını çizmesin. Zorlama diye düşünene kadar, yani 72 fırka kimdir diye tanıyana kadar o bir fırkayı tanı daha kolay. O zaman ey Rabbim benim bunda sorumluluğum ne kadar Rabbim? Şimdi şunu kastettim. Diye düşünmemiz daha kısa yol değil mi? Bir tane düşünmek daha kısa yol. 72'yi zor sayar bulursun. Adını bile sıraya koyamazsın. Tam saf olur valla. Tam saf olur. Ben şimdi şurayı anlamak için zorluyorum hocam. İşte zorlamayacağım. Bırak. Sadece şöyle de hemen kork. Evet. Kendini temize çıkarmaktansa. Onu kastetmiyorum. İşte onu kastet. Rabbim benim müdahalem olmuş mudur? Bunlar benim dostumken daha çok İslam yaşıyorlardı. Uzaklaşınca bunlar İslam'da. Aslında o zeminden yaklaşın. Susayım daha iyi. Buradan girmek istememiş. İşte mesela. Buradan gir. Bu bizim için daha kolay. Ben konuşsam kendim aklı çıkarabilirim. Ama düşünsen benim ne kadar sorumluluğum var. Bazen diyoruz ya bir insanı şeytan kazanana kadar biz de kazanabiliriz. Ha şunu kastetmiştim ben özür söyleyeyim de bazı zaman. Mesela gelen rivayetlere bakıyoruz. Daha önce Hristiyan olan birisi iman ediyor. Vahiy katibi oluyor. Daha sonra küfre dönüyor. Hani yerin dışarıya attığı adam var ya. Yani bu tiplemeler de var hocam. Şimdi bunu kastediyorum. Binde bir. Ama var yani. 11'de bir diyeceğimiz şeyler bizim doğru düşünmemizi, kendimizi hesaba çekmemize mani olmaz, delil olmamalıdır. Yok yani bu tip bir şey de ben niye... Tabii vardır da yani. O binde bir olan olay bana 1 milyonda 1 düşer. Hatırladın mı Abdullah'la sen şu karşıya gittiğimizde ledin ağacının altına durduğumuzda evet. Ebu Said yıldırım düşer dediğinde ağaç çekermiş. Buna ne kadar ağaç var burada dedim 2 milyon. Eğer 2 milyonda bir buna düşecek arkadaş 12'den vurur. Hiç nereye gidersen git dedim. Benim onda kafam şişti biliyor musun? Düşen şeylerden. Tabii. Yani şunu kastediyorum. Kendimizi hesaba çekmeden kat'iyetle binde birlik tevafuklar aklamaya çalışmayacağız. O bizi şeytan aldatır. Yani sınırlarını çizmeyeceğiz derken bir kastettiğiniz bu. Çizmeyeceğim. Yani ibadetin kulluğun sınırını aklımız çizmeyecek. Çünkü bir şey isterken Rabbimden illa senin için onun hayırlı olduğunu düşünerek değil. Ey Rabbim hayırlısını ver. İstersen o zaman tam Allah'ın razı olduğu bulacağız. Yani değil. Yani Allah'ın razı olduğu kul olabilmek için böyle yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi biz bunu ne kadar yapabiliriz? Bu münakaşa götürür. Evet. Yani bunu mükemmel anlatmamız mükemmel uygulayıcısı olduğumuzu göstermez. Sadece söylediğimiz sözlerin Kur'an'a muvafık yapılması gerekenin bu olduğunu bilmek lazım. Ve bu sefer birbirimizin yardımcısı bunu anlatan belki anlatılanlardan daha çok bu mevzuda yardıma muhtaçtır. Onun için biz birbirimizin gazına basan değil. Bunu anlatabildim mi? Birbirimizin gazına basan değil. Birbirimizi köstekleyen olmamız gerekiyor. Peki burada davetin yeri ne? Şimdi davetten önce davet şu niteliklere sahip olan birisinin kimliğidir. Davet aksine iyi niyetli olmasına rağmen, davet ettiği şey hak olmasına rağmen, bunun aksiyle neticelenmesi kişideki kimlik noksanlığından kaynaklanıyor. Yani birisi alabildiğine batılda gidip hak olduğunu şimdi düşün, edecek, Nebi. Sen bunu kardeşim diye kucaklayacaksın yani. Yerine göre. Şimdi yani, sen tutup da bunu... Kucaklamıyor kardeşim değil, diye. O kucaklamasın, sen sana düşeni yap. Ona düşenin hesabını görme. Onun muhasebecisi olma. Kendi muhasebecin ol. Şimdi %100 söylediği hak olan Nebi mi? Sözleriyle hiç kimseyi dalalete düşürmüyor. Ama kabalığı ve katı kalpliliği birinin dalaletine sebep olabiliyor muymuş? Biz ise haydi haydi. Ha, bu şimdi bizim Nebi gibi olmaya çalışmamız değil. Nebi'nin üzerinden genelleme bize bir örnek veriyor. Senin dediğin de buydu değil mi? Hepimizin bu genellemeyi alması gerekiyor. O zaman biz taavunu ya eyhellezine amenu taavunu alel birri ve takva derken ey iman edenler birbirinize iyilikte ve takvada yardımcı olun diyor. Bu ne anlamı taşır? İşte benim kastettiğim de bu. Sen yapsan bile karşıdakinin senlikten çıkmış. Değil. Şimdi sen onu yapmayacaksın. Bunu örnek verirken adam getiriyor. Sahabe bile diyor sünnete muhalefet edene selam vermemiş diyor şimdi. Bu tiplemede delili yakalıyor şimdi. Ama sahabe sana selam vermeyeceğim bir daha dediğinde ne olduğunu anlıyor muydu? Şimdiki sanki selamına ihtiyacım vardır. Vermesin diye zaten şey yapıyor. Ha, o zaman onun konuşulduğu, demin dediğim gibi bizim ifademize göre ıstılahi hukuki bir ifadeyi kullanmasına rağmen başörtü furuattan demesi doğru olmasına rağmen söylediği ortam ve zemin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor mu? Evet. Sen eğer selam vermemenin ne demek olduğunu anlayacak bir adam yakaladıysan bunu de. O sözü, o yerini bulur. O zaman yine biz başa dönüyoruz hocam. Yani, zaten bir bunu bina okuyana demişler ama benim oğlum bina okur, döner döner gene okur sözü. Aslında bizim bir zaman Adanalı birisi vardı. Ya dedi, siz dedi namazdan başka bir şey bilmiyor musunuz? Namazın terkinden başka. Kıl da dedim, bu da bitiversin işte. Sen kılmadın mı? Teçet sohbet bundan olacak. Yani hocam biz de kulluğunu verelim, bitsin mi? Yok. Kulluk şimdi geniş anlamında tuttuysak bir müşkülatımız şu an kapanır. İkinci bir müşkülat göze çarpmaya başlar. Doğru. Yani ölünceye kadar kulluk. Çarpmasa da belki görünen bir şey ama biz hissetmiyoruz. Yok, belki birisi görmek beceriklidir, gizler gözlerden. Birisi gizleyemez. Ha. Ama biz ana hattıyla deminkilerden mesela bir parçayı çıkarıp yapayım. Büyük isteğim. En yüksek isteğim. Bu ne anlam taşır? Allah'tan en büyük istemek, en zirve istemek. Büyüğe oynayın, küçüğe değil. Evet. Büyüğe oynayın. Varlığının kadrini bilmek ne çeker çeker teker çekiyorum şimdi. Varlığının kadrini bilmeyen insan kadar aptal bir insan yoktur. Varlığının kadrinde değerleri yakalamak yine farklı bir niteliktir. Bu niteliklerden hasbelkader elde edilen vardır. Düşünüyorsun baldır çıplak birisi, senelerce medresede okumuş birisinin yanında Arapçası, normal teknik ilmi hiçbir şey olmamasına rağmen tevhidi yakalamış. Bu senin gururlanmana vesile değil. Bunun altında ezilmen gerekir. Rabbim bunu sana verdiyse, zenginle fakirin işini verdin, bu Allah'ın bir fadlıdır. Medrese mollasıyla tutup da bir köylü çobanı ayırt etmez Allah. Kim daha layıksa ona vermiştir. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman neyi düşünmemiz gerekir? Sahip olduğumuz değerler, sokakta bulduğumuz elmas ve cam kırıklar içerisinde bulduğumuz elmas, bulduğumuz şeylere dönük olarak değerlendirilmez, atıverilmez böyle. Hem varlığımızın kadrini bileceğiz, sahip olduğumuz değerleri bileceğiz, bir de hasbel kader yakaladığımız şeylerin kadrini iyi yakalamak gerekiyor. O zaman çok büyüğe oynamak. Buradan biri geldi herhalde. Bak bakayım. Buradan mı oradan mı? Yok, şu dış kapı. Bak bakayım. Kapı açık mıydı yoksa? Yok, bir ayak izi var zaten. Sesi var. Ya, o ses buradan geldi. Bir var ya, ben dairesi gibi. Bak bakayım şu dış. Kapı açık mıydı? Evet. Rüzgar alıyor. Çuburlarsa ses de verir mesela. Tamam, gel. Ha. O zaman şimdi tekrar o serpiştirdiklerimizden çekecektin. Varlığımızın kalbini bilmemiz gerekiyor. İşte Allah insana eğriyle doğruya ayırt edecek bir Furkan'ı verir. O fıtri boyutta. Vahiy boyutta şu yanlış bu doğru demiş. Tabii canım. Ama bunu da belli bir şeyin karşılığında Allah sana dünyada ihsan etmiş. Bunun kadrini bilmek. Anlamadım. Yani eğriyle doğruyu ayırt edecek sana bir haslet veriyor Allah. Değil. Eğriyle yanlışla doğruyu ayırt edebilecek haslet fıtri bazdadır. Vahiy boyutta eğriyle doğruyu anlayabilmede ölçü vahiydir. Tabii vahiy, buna bir şey değil mi? O zaman böyle ifade etmen gerekir bunu. Yalanın kötü bir şey, doğru söylediğin iyi bir şey olduğunu fıtri yönünde anlarsın. Ama faizin haram, ticaretin helal olduğunu anlayamazsın. aynen o da onun gibi dersin aklen. Ama ölçü buna haram, buna helal. Bitmedi. Şimdi raftan teker teker çekiyoruz. Yani galübelerde bizim Rabb'i kabul etmemizin yükümlülüklerini anlamamız gerekiyor. Bir, o fıtri boyutta. Fıtri boyutta. İkincisi, vahyi boyutta. Ona onu varlığımızın değerini bilmeliyiz dedim. Evet, onu orada koyalım. Bu varlığımızın değeri. Sonra sahip olduğumuz değerlerin kadrini. Evet. Onu yakalamak gerekir. Sonra hasbel kadar sahip olduğumuz, nail olduğumuz. İslam'a. Ve kimin daha layık olduğunu Allah biliyor. Gururlanma, şişme, böbürlenme. O bir ikinci, üçüncü merhalede. Yani, ondan yani böyle sahip olduğun değer gururlanmanı değil. Birisine hava atmanı değil. Bu yükün altında ezilmeni gerektirir. Kulluğun gereği. Kulluğun gereklerinden bir tanesi. Yani bir cüzüdür. O zaman büyük büyüğe oynamalıyız. Dışarıda açık. Kapa çıktı değil mi dışarıdan? Dışarıdaki kapı. Bu tavanın pencereleri aç herhalde. O zaman kütüphanenin pencereleri açıp hafızı oynayın. Açık değil. O zaman kapı mı girdi? Pencereleri açan olmadıysa ben açmadım. Tamam. Neyse var. Bu anlaşıldı mı? İlk günde. O zaman büyüye oynamalıyız. Büyüye oynamak ne demek? Hangisini desem bir anaya çekeceğim şimdi. Tehlikeli olmak diyelim. Yok. Büyüye oyn- o zaten sana ihsan edilmiş Hüseyin. Ona şükret dedim. Onu kenara. Büyüye oynamak ne demek? Aklından sınırlamayıp. Yok. O kulluğu at çizmeme. Büyüye oynama. Firdevs'i isterim. Güzel. O zaman büyüye oyun istediğinizde onu buna delil getirdik. Âlâ isteyin. Firdevs isteyin. Ondan istemekten korkmayın. Büyüye oynamak ne olur? Büyüye oynamak büyük bedeller ister hocam. Kayıtsız şartsız teslim olmak. Yok. Ne kastediyorsunuz? Şimdi bir düşünmelisin. Büyüye oynamak. Şimdi düşünüyorum da. Şimdi. Neyi düşündüğünü anlayayım. Zaten bizim oyunumuz büyükse evet. Sen orada bir damay olmuşsan o oyun tahtasında sen zaten büyüye oynaman için yaratıldın. Her hamlede hamle yapıyorum. Efendim? Her yapılan hamlede. Hayır. Ama sen ona ayak uydurmuyorsun. Sen kazanmaya çalışıyorsun. Sen bunu yapmıyorsan. Yani kazanmada şimdi hep büyüye oynatılmış. Şimdi Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem innemâ utîtu hamsan ve lem yu'ti ahadun min kabli. Bana beş şey verildi ki benden önce hiçbir nebi verilmemiştir. Bizimle alakalı olan kısmı ben siyah ve beyaz herkese yollamadım. Benden önceki nebiler sadece kavimlerine yollamamışlar. Ondan sonra yine ayet-i kerimedeki önce ayeti demem gerekirdi normalde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Biz seni bütün insanlığa yolladık diyor. Az önce sözden ifade edilenin geri kalan kısmıyla da içi anlam olarak doldurulması gerekir demedim mi? Bazen sözde bir şey dersin, geri kalan onun içini doldurmuyorsa ters düşersin. Burada söylenilen bu sözle peygamberin hayatı bu sözün içini doldurmuyor. Ne ömrü ne de dolaştığı coğrafya parçası. İçini dolduruyor mu? Demek ki onun içini dolduran peygamberden başka birisi var. Peygamber içini doldurmuyor ama peygamber hareket noktası. O zaman o anlamın içini dolduran peygamberden başkası başka ne dedim? O anlamın içini dolduran peygamberden başkası dedim. Yani ama hareket noktası. Tamam artık aktar bakayım. Yani kulluğun hareket noktası derken peygamberin hayatı bu ayetin içini doldurmuyor. Evet. Ne ömür olarak ne de yaşadığı coğrafya parçası olarak doldurmuyor. Evet. Çünkü biz seni bütün insanlığa yolladık derken ve ben siyah beyaz herkese yollanıldım derken, benden önce herkes kavmine yollanılırdı. Ama ben bütün insanlığa yollanıldım derken, bu arada insanlığın başlangıcı Adem ve en sonuncusu içinde mi bu cümlenin? Her coğrafya kara parçası içinde mi? Hadis-i şerifte de diyor ki, Allahu Azze ve Celle lem yetruku beyten illa adhalehullahul İslam. Allah İslam'ı girdirmediği hiçbir ev bırakmayacak diyor. Ne kastediyor hocam ya? Az önceki ayeti demek dikkatini çekmedi de bu mu dikkatini çekti şimdi? Yani üzerinde biz bazen seni bütün insanlığa yolladık ama anlatmak istediğim o değil benim. Anladım. Bunlar açık. Hı. Peygamberin ne ömrü ne de yaşadığı coğrafya parçası bu ayetin içini doldurmuyor. Demek ki peygamberden başka birilerinin de o içi doldurmada aktif bir rolü var. Peygamber o ayetin içini doldurmuyor ama peygamber o ayetin başlangıcı, hareket noktası. Büyük ol, büyük düşün, sen de bu çarkta ol diyor. Öyle mi? Zaten çarkın içindesin de dikkat et, yamulma. İşte anladım. Yani sen de bunun farkına var. İdrak et. Zaten varlığın, sahip olduğun değerler, hasbelkader eline geçen değerler bu sırada. Sen zaten orada bir çarksın. Ya işe yararsın, ya da alır seni kenara atar. Medine'nin misali. Efendim? Medine'nin misali. Ya seni alır dışarı atar. Sevdiği bir topluluğu getirir. Onlar onu, o da onları sever diyor. Vakit geçmeden gider. Yani bizi alır şöyle kenara koy. Ne gibi koy? Demirci körü gibi cürüf. Yok Selin. Senin suyun üzerindeki çöpü böyle alıp kenara gittiği gibi iter. O zaman sahip o varlığımızın değeri, sahip olduğumuz değerlerin kadri kıymeti, sonra hasbelkader sahip olduğumuz şeyleri takdir etmemiz gerekiyor. Yani umuman, hele ki tevhid ehli, bu ayetin anlamını peygamberden sonra dolduran kimseler. O zaman büyüye oynamalıyız. Bunun da birinci şartı davet. Davet değil. Daveti 3 gün kitap okuyandan anlıyor hemen. Hemen anlamadan anlatmaya başlıyor. Davet değil buradaki yakalanması gereken. Birisi bu. Daveti 3 gün kitap okuyanda yapmaya başlıyor hemen. Bazen ben İstanbul'dan böyle kafayı kaybetmiş garibanlar var ya, yolun ortasına durup hemen trafik polisliği yapıyor. Bunlar bile Türkiye'de bir trafik sorunu olduğunu anlamış diyor. Akıllılar da hala anlıyor. Tebliğ sanki herkese kalıyor daveti. Hak ve batıl zaten herkes düşüncesine insan çekmeye çalışıyor. Müşkülat bir yerde davette değil. İstediğin başkası da sen, siz ben anlayamadım o zaman seni. Şimdi bura anlaşıldı mı? Büyük oynama zorundayız. Şimdi büyük o büyüye soyunma, büyük oynama ne anlam taşır? Dedik. Birinci kısmını anlattık. Zaten biz büyük bir yerdeyiz. Oraya münasip olmasaydık Allah bizi seçmezdi. O sen buraya layıksın derken biz değil miyiz der gibi oradan kendimizi dışlatmaya çalışmak. Herkesin konumu gereği bir imtihanı zaten var hocam. Mutlak. Herkes zaten kendi konumuna göre. Herkes buna bir yer. bir yükümlülüğü alır, bir sorumluluğu alır. Herkesin bu. Yani bir kadının namusundan tut, bir alimin ilminden tut. Herkesin kendine göre bir sorumluluğu var. Beni tanıyan Yaşar, belli bir zaman sonra İslami yaşamada zayıflamaya başlarsa ne oluyor buna dememeliyim. Benim katkım var mı bunun böyle olmasına? Kabalığımın ve katı kalpliliğimin bir katkısı var mı? Kendi katkısı benim umurumda değil. Ben önce bana zarar veren noktaya bakmak zorundayım. Ha, bu illa benim katkım olduğunu göstermez. Ama hesaba çekme böyle başlama zorundayım. Büyük oynamak bu. Büyük oynamak başkasını hesaba çekme değil, kendimizi hesaba çekme olmalı. Şimdi düşün. Siz veyahut sen diyelim. Ayda bir gelsen, senden başka bana kimse gelmese. Benim dinle, bilgiyle konuşmam ne kadar olur? Ayda bir gelsen. Veyahut 15 günde bir gelsen ayda 2 kere olur. Gelen adama göre değişir. Haftada 4 kere, haftada bir kere gelsen ayda 4 olur. Bu beni gayrete kor mu? Sen öncelikli olarak buraya gelirken kendin için değil, bana faydalı olmaya geliyorum. Ben buna hasbel kader mi sahip oluyorum? Değil. Hasbel kader. Ben gayret sarf etmiyorum, o gayret sarf ediyor. Ama hocam, ben bunun kadrini bilmeliyim. O beni gaza getirmiyor. Buna gaza getirme denmez. Ona yardım ediyor, katkıda bulunuyor. Ben bunun kadrini anlarsam ne yapmalıyım? Büyük oynamam gerekir. Yok. Ona her günde derse gitse alamadığını bu bir kere de yakalatmaya çalışmalıyım. Bu ne oluyor şimdi? Biz bu denli katkıdan çok devamlı birbirimizi gaza getiriyoruz. O zaman büyük oynama zorundayız. Büyük oynayabilmek için de büyük cüssel olmak gerekmiyor. Küçükler bile çok büyüye oynayabilir. Bazen ilmi olan, ahım şahım olan birisinin yani büyük görünmesine rağmen büyüye oynaması bazen küçücük birisi kadar bile olmayabilir. Olur mu? Osman'ın hayasıyla Ömer'in hareketlerini unutmamak lazım. Osman'ın? Osman'ın ahlakıyla Ömer'in ahlakı aynı. Ahlak aynı. İslam'a göre aynı da herkesin fıtri şeyleri var. Aynı. Bunları da değerlendirmek gerekir. Bunu yakalamadım. Osman'ın, Ebu Bekir'in, Ali'nin ahlakı hepsi İslami ahlak. Aynı. Ama orayı kastetmedim. Bu ahlakı o zaman Ömer haricileri yakmazdı ama Ali yaktı. Ömer Abdullah bin Sabir'in kafasına vurdu. Ama bunu Osman yapmazdı. Evet. Yani herkesin tabii ki ahlakı, İslam ahlakı olmalı ama Allah'ın da verdiği onlara bir huy, karakter var. Yani kendilerine has giden. Bunların da görülen. Ama kendisine zarar veren değil, fayda veren. Osmanlı'da da fayda veriyor. Ama mesela Ömer o gün o hareketleri yaptığında belki de insanlar anlamamıştı. Ama Ömer ta ileride gelecek, çıkacak bir bidatın önüne geçti. Kim kestirdi bunu? Ben yakalayamadım. Evet. Yakalamıyorsunuz bunu. Yok, yakalayamadım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kafa ve katı kalpli olsaydı. Ben biliyorum nereye gideceğinizi de. Hayır. Şimdi Peygamber'den Bizim Ali de çok örnek alır böyle. Peygamberi bırakır. Sanki Ömer'in uygulamasının mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına karşı olduğu gibi. Ben Ömer'i mesela sahabenin güzidelerini idare eden birisi görüyorum. Herkes Ömer gibi adil birisini istiyor ama sahabe gibi olmak istemiyor. Osman radıyallahu anh'ın halim ve hayalı birisiydi. Yani ahlak yönüyle farklı değil, bazı yönleriyle daha hassas bir konumda. Yani burada ben kastettiğim şu, kime kaba gözükür ama altın gibi kalbi vardır. Kimi çok hayali... Kişiliğine dönük kalbi değil. Kaba görünür ama insanların hepsinin faydası için uğraşır. Böyle demek istedim ben. Hep hayra olur. Yani kaba da görünse insanların hep hayrına olur. Bu güzel. Anlaşıyoruz değil mi? Tabi mutlak. Ben anlaşmadığımızı düşünerek konuşmadım. Şimdi hemen ayete gittik. Yok. Şimdi ben bir sahabenin uygulamasına baktığımda mesela sahabe tutuyor, bir daha bunu yaparsan sana selam vermeyeceğim diyor. Bu bir sahabenin uygulaması. Şimdi bu sahabenin uygulaması kendi yakalayabildiği kadar bir uygulama olabilir. Değil mi? Evet. Etraftaki sahabe buna nasıl baktı? Ortama göre nasıl tavır takındı? Evet. Mesela İbn-i Mesud'u düşün. İbn-i Mesud tesbihle zikreden birisini görünce kırdığı gibi tekme diyor. Hazreti Osman Arafat'ta 4 rekat kılınca buna karşı gelmesine rağmen arkasında namaz kılıyor. Hem karşı geldin hem de namaz kıldın diyor. Şimdi ortam, vaziyet mutlak az önce de adam tutuyor. İslami terimlere göre, ıstılaha göre söz ediyor. Ama söylediği ortam bizlerin çok farklı yanlış anlamasına sebep oluyor. Biz burada bir bidat yapana dair selam verilmez. Bunlara hiç verilmez dediğimizde ayette sana ben müminim diyerek selam verip geleni göğsünden itme diyor. Sahabenin uyguladığıyla bu birbiriyle çakışmaz. Ben bazen sen de çok yanlış mı anlaşıyorum? Yok. Ben seni hiç yanlış anlamıyorum. Belki en iyi doğru anladığım insanlardan birisi sensin. Ben de bazen tam tersini düşünüyorum. O şimdi seni yapıyor. Tabii ki ikimizinki aynı olmayacak. O zaman yani Ebu Said farkı veya Hüseyin farkı kalmaz arada. Tabii o muhakkak da. Yani benim o zaman yaşımda senin yaşının da farkı kalmaz. Tecrübenin de farkı kalmaz. Şimdi ben şu an tecrübeli olsam eğer tecrübemi kendim için kullanmış olsaydım ki bu mümkün değil. Halim ağrımazdı. Tabii hiç ağrımaz Hüseyin. Hiç ağrımazdı. O zaman ben iki ağrıma zorunda. Sen de aynı yoldan geçerek tecrübe edinmek istersen aynı bedelleri ödeme zorundasın. O zaman senin de karnını ağrıyacak. Sen de bir gence nasihat ederken zorlanacaksın bu sefer. İşte tecrübenin Müslümanlar arasındaki istişarenin konumu bu. Hiçbir zaman istişareden pişman olmaz. Müslümanlar kopuk yaşıyor. Asıl sebep bu. Tabii. Ve birbirinin istişaretinden şimdi benim şu ömrümün hiçbir zaman yani bu şekilde kısaldığına, uzadığına inanmıyorum ben. Rabbimin takdir ettiği vardı. Zaten ne yapacağını da önceden biliyordu. Bunda oynanmaz. Şimdi bunu böyle alırken bunu daha canlı bir vaziyette yani yaşayabilme, daha kötü şekilde yaşama bazen senin tasarrufunun da müdahalesiyle oluyor, değil mi? Ben daha zinde, daha verimli bir davet seyri geçirebilirdim. Ufak tefek şeylere takmasaydım. Bazen insanı bu yıpratır. Olgunlaştırır ama yıpratarak olgunlaştırır. yıpratmadan olgunlaştırsaydı, çürümek olgunluğu nedir biliyor musun? Uçmaları sayıyoruz. Şimdi bunu yakalamamak. Bundan da öte bizim derdimiz, yani bizim müşkülatımız, herkes bizim önemimizi anladı. Bütün dünya selef akidesine sahip olan insanların, yani din düşmanı olanların karşısındaki tek güç olduğunu anladı Hüseyin. Hocam, o tarafa girmeden ben şunu ifade edeyim. Bizim kesimin olsun, başka kesimin olsun, ama ben özellikle kitap sünnetle amel ediyorum diyen kesimin olsun, en büyük tehlikenin, en büyük müşkülatın onlara dinini öğretiyorum diyen insanlarda görüyorum ben. Ayrılığı. Bilgili görünen güya. Hizipçiliği yapan. İkinci? Kardeşliği engelleyen. Yani İkinci? Hizipçilik yapan. Ha? Yani gruplaştıran. İkinci müşkülat diyorsun. Bölen. Ve bizim kardeş olmamıza engel olan, hoca geçinen, topluma dinini öğretiyorum diyen insanların yüzünden var hocam. Bir Avrupalıyı düşün. Mesela bana birisi selam vermiyor. Hiçbir sebep yok. Kim? Bununla beraber. Bu bana selam vermemiş, o da vermiyor. Soruyorsun şimdi, itikatta beraber miyiz? Beraber. Allah tanımı bu mu? Bu. Peygamber bu mu? Bu. Din bu mu? Bu. Dinin şeyi bu mu? Niye kardeşler? Zannedersem bizdeki kopukluğun asıl sebebi hocam. Yani düşün bir Elbani, bir Binbaz, bir Şeyh Muhbir'in vermiş olduğu fetvalar, birbirine ters olanlar. Bunlar bir araya hiç gelmiş mi? Oturup şöyle bir sohbet etmiş mi? Etmemiş. Bana göre etmemiş. Etselerdi birçok mesele çözülürdü. Ama arkasındakilerin hepsi, kimi Albanici olmuş, kimi Binbazcı olmuş, kimi muhbirci olmuş, kimi bilmem neci olmuş, halen gidiyor hocam. Yani mesela Eser'e her zaman beni ne yapar? Gitsen ah buyur, Ebu Said'in kıçını yala der. Yağla der yani Eser'e. Her zaman bunu der bana. Şimdi Arham'dan da aynısını diyormuş. Şimdi bu adam beni tanımadığı halde, hayatında iki kere gördüğü halde bunu bana niye diyor? Şimdi. Ondan sonra mesela bir Abdurrahman'ı düşün. Bursa'da sohbet ediyor. Bursa'dakiler diyor ki mesela Abdurrahman'ı değil mi? Ebu Said ne ki ya? Şimdi bunlar bunu niye diyor? Denemeleri gerekiyor. Ama ben inanıyorum ki yani bu benim şahsi kanaatim, öğreten adam bunu böyle yapacak. Değil. Ben böyle inanıyorum. Çünkü ben anlattığım adama hiçbir zaman şahsiyetçi olmayın, Müslüman olun. Örneğiniz belli. Onlar bizim önümüzde giden selef söyledim ben. Bazen insan sözleri çok samimi söyler. Mesela İslam senin için hobi mi desem, hayır demene rağmen işte eyleminde farklı bir şey oluyor. Bununla biz insanları önce nasıl anlamalıyız? Şu ev yapılırken bana dediler ki Ebu Said iyi bir komşu geliyor sana. Ben dedim ki bu benim yükümlü kalbine sokulur. Benim iyi bir komşu olmam gerekir. Onun iyi bir komşu olmasını beklemeden. Şunu kastediyorum hocam. Bu noktada yani şunu gündeme getirerek şunu anlatabildim mi? Bu en son anladın mı? Anladım ben de. Ben iyi komşu olmalıyım. İşte bunu atmadan bana diyorum. Ben şunu demek istiyorum. Bunu ben kendime dağıtım. Ben şimdi iyi bir komşu olabilmeliyim. Ben bunun ondan, öncesinde şunu diyorum. Öncelikli olarak ondan mı iyi bir komşuluk beklemeliyim, ben mi iyi bir komşu olayım? Sen beni sertlikten suçluyorsun da. Neyle? Sertlikten. Çok sabah sertleşiyorsun diyorsun da. Kesiyorsun, katısın tipinde bazen itham ediyorsun. Kapattığını kapıyı açmıyorsun diyorsun. Ben de diyorum ki. Ben böyle dedim mi? Her zaman diyorsun hocam. İman ediyorum. İman ediyorsun. Ben de bunu anlıyorum. Yanlış anlamıyorsun. Ne biliyorsun ki öyle olduğunu? Oraya girmeyelim hocam. Hayır. Ne biliyorum ki öyle olduğunu? Yani şunu iyi anlamak. Ben mi onun iyi komşu olmasını beklemeliyim? Ben de önce iyi bir komşu olmalıyım. Orayı geç hocam. Hayır. Bu zemine gelmiyorum şimdi. Hangisi olmalı önce? Oraya cevap vermeden. Vermelisin ama. Şimdi bana mı iyi komşuluk tavsiye edersin o adama mı? İkinize. Hayır. Önce ben vardım burada. Ben iyi bir komşu olmak zorundayım. Ona komşuluğu öğretecek de bensem yine iyi bir komşu olarak öğretmeliyim. Asıl bu değil mi? Şimdi sen bana, ben öyle arkadaşlar bilirim. Aynı takındıkları tavırı ben takınayım. 3 ayda küseriz. Biz mi? Ben. Onunla. Ha. Ben ona benzersem ne olur? Onu kastetmedim hocam. He? Onu kastetmedim. Hayır. Ben kendimi şimdi ölçüye korsam, şimdi Yaşar'la ben ağız dalaşına gitsem. Kime gülerler? Bana mı Yaşar'a mı? Şimdi gelmek istediğim zemin şu hocam. De bakayım. Avam var, ilim ehli var. Doğru mu? Herkes avam normalde Hüseyin. Ha, demin mesela bir başörtü meselesini ele alırken, yani bir kılıbaş anlaşmasıyla bir ulemanın, bu da neymiş yani, teferruatlandır demesi aynı mı? Değil tabii. Değil. İşte ben diyorum ki halkı eğiten kasperkader, gücü nispetinde neyse, bu insanlar da tenkit edilip eğitilmeli gerekemiyor mu? Yani. Gerekir. Böyle bir ortam oluşsun diyorum ben hocam. Doğru. Bu ortam oluşmadığı müddetçe bizler hakka hizmet etmeyeceğiz hocam. Hüseyin, Enes'in mi bilgisi daha çok benim? Enes'i tanımadım hocam. Ya bunu kime sorsan söyler. Sormadım. Sadece herkes yumuşak huylu. Hayır. Enes sorduğum sorunun cevabını. Ben onu tanımadım hocam. Tanımadığım için yani, nereden ben karşılaştım? Herkes gibi. Ya o benim talebendi. Evet. Ama beni birçok yerde idare eden Enes'ti. Ya ona kaldıysa hocam yani. Benden daha çok. Bekir Efendimiz bitireyim. Şimdi bitireyim. Yüzün cübbesini beni, Allah seni hayır, duydu diyor. Beni yani. Birçok yerde yönlendiren Enes'ti. Benim kızdığım yerde, fevri davranacağım yerde. Ben onu da bu sana yakışmıyor. Ben bu noktaya gelmiyorum. Hayır. Ha. Bunu anlatmak istedim bak. Bazen ilmi var dediğin kimseler bile ilmi olmayan kimseler kadar tavır takınamak. Onlar onu terbiye eder. Eğitmez ama terbiye ederiz Hüseyin. Bazen insanda bilgi olur, terbiye olmaz. Eğitimde bahsettiğimiz şu iki şey anlatıyor mu? Bu insanın sabrını kaçırıyor hocam. İşte ne kadar sabrın varsa o kadar duruyorsun. Sen değil mi? Ne kapağı yok ki yaptığım oraya. O zaman da kabuğuna çekildiğin zaman irtibatı kesti diyor. İşte çekilmeyeceğim. Nasıl çekilmeyeceğim? Gavurdan bile gelmeyen bir muamele Müslüman'dan gelirse hocam. Onun için büyüye oynatıyor. Ha işte büyüye oynatıyor. Büyüye oynamalısın. O zaman çekerim ağzını bunu dağıtırım bak işte büyüye oynama. O büyü, o daha küçülmedir. Şimdi bununla anlatmak istediğim şimdi bizim genel anlamda şu an bütün dünyada herkesin gözü selefilerin üstünde mi senin? Hocam önde giden bir adam camiye gider Hanefi gibi namaz kılarsa. Şimdi sen neden benim bak, dediğime cevap verdin? Şurada namaz kılarsa ben şurada kitap sünnete göre namazı nasıl anlatırım Allah aşkına? Anlatırım. Hiç mi? Şurada birisi sakalda neymiş ya rahatlıkla kesilebilir istediğini yapabilirsin diye fetva verirse. Desin. Ben burada bunu nasıl konuşabilirim? Desin. Desin. Buna kızmamalısın. Ondan sonra çıkıp şuraya Arapçaları yok. Bir okuldan bir eğitim almamışlar. Bunlar dini değil, dinin tahrifini yapıyorlar. Tahrifi kim yapıyor? Hüseyin mi yapıyor Allah aşkına? Diyebilir Hüseyin. Niye kızayım? Ama nasıl der bunu? Der Hüseyin. Bunu ne adına diyor? Der Hüseyin. Der. Yani ben amelimi mi koyayım ortaya? Ben şunu yaptım. Hayır. Şunu yaptım. Değil. Der Hüseyin. Kocunmamak gerekir. Hayır. Kocunmuyor mu? Yarası olan kocunmuyor mu hocam? Hayır. Sinirleniyor. Sinirlenmeyeceğim. Olgun olacaksın işte. Olmaz ki hocam yani. Ben kendi bizatihi gözümle gördüm. Olmaz zorunda. Benim iki saf önümde aynı Hanefi mezhebinin adamı nasıl namaz kılmışsa olur. Ya bunu nasıl yapar? Acıman gerekir ona. Kızman değil. Biz namazlıkı... Şimdi bu adama deniyor ki bu Ebu Said'den çok ilimli var. Ebu Said önemli değil benim için ismi. Evet. Ya bunu nasıl der? Bir der. Ha demek ki bunun mayası da bunu götürüyor. O der olsun. Olmaz ki hocam. Ben insanları eğitmekle mükellef değilim. Hatırlıyorsan peki, Mustafa Yiğit mesela Şia'ların içinden aldı. Kime bela duyması gerekiyor? Kime düşman? O taklit risalesini tercüme için ona sen vermedin mi? Ben verdim. Ne oldu? No, hiç. Benimle telefonda bile konuşmadı. Kazım bana gönderdi, biliyor musun? Kasadı. Hüseyin. Ya, ayıp bir şey ya. Değil. Benimle nasıl Hüseyin, selamlaşmaz? Biz abi? Kendi yaptık yaptığımız ayıplara bakacağız. Boş ver onun yaptığı. Ayıbıyla demiyorum. Yani nereye gidiyoruz? Bak şimdi Mustafa tuttu misal. Eseriyle hasbelkader tanıştı. Tanışsın. Vallahi gelmez bu sana. Çok güzel. Yani adam o kadar yılan gibi ki. Hiç önemli değil yani, Hüseyin. Bu nereye kadar hocam? Yani bu eseri kim durduracak? Hayır, gittiği yere kadar gittin Hüseyin. Olmuyor ki hocam işte yani. Değil, olma zorunda. Ben diyorum ki bir istişare işte yani bir hesap soran. Değil. Nereye gidiyorsun? Hüseyin, büyük hesap soranı hatırlatacağız. Tamam başka. Hocam yani o zaman yani öyle bir tablo çıkıyor ki ortaya. Başıboş insanlar topluluğuymuşuz değil gibi. Bak şimdi insanlar başıboşu oynuyorlarsa sen onların başlarını toplayamazsın. İnsanlar şimdi Allah'ın rızası için senin hakkını bitmeli. Hocam burada iyiliği emreden, kötülükte neheden toplulukta basit. Ha, iyiliği emretme demedin. Kötülükten alıkoyma da demedin. Topluluk deyince bu bir baskı şeyini getirmiyor mu? Hayır, katiyetle. Yani anlat ne hadisi. Hayır, şey mi? Değil. Her ortama göre bir uygulama biçimi var. Şimdi birileri tutuyorsa, Mısırlı bir çocuğu getirmiştik biz Belçika'ya. Bazı derse gelmeyen arkadaşları ben çok kötü tenkit ediyordum derse gelmedikleri için. Onlara karşı iyi bir kin güdüyordum. Şu an o var mı bende? Bana uyguladıkları ne var? Şimdi sen kendini herkesin şeyine korsan, bunu bir kere Sağır Sultan, Kör Sultan bile anladı. Yok. Ebu Sa- anladı. Ebu Said en yakın bildiği insanlara sert davranıyor. Bunu herkes biliyor mu? Yabancı birisi gelse ben ona davranabildiğim kadar kibar davranıyorum. Bu benim için önemli değil. O ha. Yok hocam. Avrupa şeyimiz yok. Ha. Bitmiş. Ha. Şimdi o bu gitti. Ha. O zaman ben herhangi bir şeyi ortaya korken kendimden başlamalıyım Hüseyin. Bak birisi bana ne dedi biliyor musun Belçika'ya gittiğimde? Ebu Said dedi. Burada sana en kötü davranan şu insanlardı değil mi dedi. Evet dedim. Bunu buna anladı artık Ebu Said. Şu an aramızdaki bu müşkülatı sadece Ebu Said düzeltir de, diyorlar dedi. Demek dedi iyi etmişim bazı şeyin tedavisini zamana bırakma. Hüseyin az önce dedim bak Dök Mesut Kursak'ta iyileşir mi? Bunları aldım hocam. Bunları yaşıyor. Alma. Dök Mesut Kursak değileşir mi? Mümkün değil. O zaman bazı şeyi boğazından dökmeye çalışma. Önüne bardağı koy. Hayır hocam bak. Şey. Benden anlama bunu. Bana getirme. Sana getirme. Yeni Belçika'ya vardım. Bak kamp yaptım. Karılarıyla kızlarıyla plaja gittiler. Beş boynuzlu otele. Öyle. 32 tane çocuk götürdüm ben. Bir tane alim sıfatında övdüğüm insanların gelip de bu çocuklara bir ders anlatmak. Her şey bak, herkes işinin kadrini bilmeli. Başkasına Hüseyin. Ben her türlü imkanımı koydum gittim bak. Hüseyin az önce ne dedin? Gelsin ben? Ya. Hüseyin varlığının ben kadrini. Ben getirdim diye gelmediler. Hüseyin bak varlığının kadrini sahip olduğun hayır, değerleri. Ben bunlara asla Allah'ın verdiği her şeye nankörlüğüm yok. Hayır. Gündeme de getirmiyorum. Hayır, amellerinle... Bunlar silinecek hocam. Hayır. Bunlar silinecek, senin önünü böyle açıyorum. Ben hiçbir kimseyi silmeye çalışmıyorum. İşte hocam, anlaşamadığımız nokta. Değil, anlaşamadığımız değil. Anlaşamıyorum. Hayır. Anlaşamadığımız deme. Nasıl şurada hanefi bir namaz kılar hocam? Kılar. Kılar Hüseyin. Yakında nurcular gibi selefiler cüz çıplak çıkarsa hiç şaşırma. Herkes... İkimiz tabak gibi ortada yürüyeceğiz. Hiç önemli değil. Görürsün. Hüseyin, önemli olan yine bizim yüzümüzden olur. Hayır. Benim yüzümden olmasın. Senin yüzün. Senin de sorar hocam. Efendim? Senin de sorar. Tabii sorar. Toplumun içinde gel buraya. Tabii. Sen niye bunun fetvasını? Yok onu deme. Sen, vallahi bir ağzını onu deme. İşte demiyorsun bak, hocam. Nasıl dersin de? Demiyorsun. Yok nasıl dersin de? İlla bize mi ne olacak? Yani Hüseyin gelecek hocam sokağın hükmü nedir mi diyecek zaman zeminde? Hayır. Hiç kimse de bana sakalı sormaz. Bilmiyorum hocam. Yakalayamadığım bir yer var ise. Yakalayamadığım değil hocam. Rahatsızlık duyuyorum. Değil. Yetiştiriyorum. Adam sokakta kaybolup gidiyor hocam. Hiç önemli değil. Yani. Hiç bilmiyorum. Önemli değil. Bilmiyorum. Bir sofular gibi bir tarikat kuralım demiyorum. Tamam. Şialar gibi emirimizi seçelim demiyorum. Hayır. Yani. Ama yani. Buraya geldiğimizde ben Mustafa'yla selamlaşmayayım. Her zaman selamlaşayım. Bu niye olmuyor? Ben buna anlamadım işte. Ben olsam ben neden yapamıyorum? Derim. Geldik bana işte. Ben beni kastetmiyorum hocam. Ha, önce kendini kastet. Önce kendinden başla. Ben vefasızsam eğer. Ne kesin vefasız hocam ya? Ben sana vefasızsın demedim. İnsanlara vefanı karşılıklı yapma. Bedel bekleme. Beklemiyorum ki. Bekliyorum. Beklesen böyle mi olur? Bekliyorum basmaya. Ama nerede bekliyorsun? Basmaya demin dedikleri bir tekrar et. Hayır, demin dediklerim nokta şu. Allah bir nimet vermiş. Öne geçmiş birisi. Kadrini kıymetini bilmiyorsa indir onu aşağı. Yok. İndirme. Kendi düşer. Şey. Ama armut sallandım hepsini bir değil de düşürsün. Ağacısa ağacı sen bırak. Ağaca o düşsün. Mi, o senin bu benim demiyor. Şeyin. Çatlayan arada. Yakalayamadın şu bak. Ayet-i kerimede diyor ki hayır hocam. Bir dakika. La yedurrukum men dalla idehtedeytum. Eğer siz hidayet üzere olursanız sapıtanlar yan çizenler size zarar veremez. Hiç kimse hatasıyla bir başka Müslümana zarar vermez. Veremez. Sadece zararı kendine olur. Hocam bu kadar asgari indirmiyor. İndirmiyorum. Asgari değil bu. Anlayamadığın yer. Asgari değil. Ya adam utanmadan diyor ki yani eğer bir zaman uzun sakal bırakmamış olsaydım kazırdım. Dinde bir önemi yok ki diyor. Bunu toplumun içinde diyor. Nasıl desin, der bunu ya? Desin. Der Hüseyin. Hocam önde gidenle Hüseyin der. Temizleyen aynı lafı söyleyemez. Bir dakika söyler. Aynı lafı söyler de aynı sorumlulukta değildir. İşte yakalayamadığını. Çok kötü oluyor hocam. Ya. Olmaz. Ben hiç olmuyorum. Ben seslenmiyorum. Duyuyorum, üzülüyorum. Sadece üzülüyorum. Üzül. Ama ben size İşler bir şey bekliyorum. Ama üzül. Ben size önümde duruyorum. Hayır. Üzül. Üzül. Üzüldüğüm nokta üzül. Yani hem bunlar böyle hareketli bunlar diyor ki şimdi demek ki diyorum önlerini serbest bırakabilmek için bunlar kendilerini şişirip birilerinin yerilmesini istiyorlar. Bu zemini bunun için hazırlıyor. Mümkün. Bunun için hazırlıyor. Mümkün. Ama bu olmaz ki hocam. Mümkün. Şimdi bak geçen sefer Hollanda'ya gittik ya Stuttgart'taki seminere. Şimdi oturdular çocuklar. Bazen 50 yaşına da gelse birisi eğitilmeye muhtaç. İyi bunu anladın değil mi? Yani ben dede olduktan sonra bile ben çok şey duygularımın farkına yeni var. Şimdi iyi dinle. Bana dedi ki Mehmet abi dedi senin sohbetini arkadaşlar anlayamıyor dedi. Aynı ciklet, çürümüş ciklet. Tam o sırada da Nusret var ya Ebu Maz yanımda. Hocam dedi iman derslerini siz yapsanız dedi. Sizinkini çok güzel anlıyorum. Hani git lan şunları söyle bu hıyarlara dedim. Bakın ne diyor dedim. Ne diyor dediler böyle dedim. Şimdi bir durdular. Ben şimdi birilerinin söylediği lafı kendine göre haklı bulurum. Çocuklar siz anlıyor musunuz benim sözlerimi dedim. Tabii dedi anlıyor. Bence siz anlamıyorsunuz. Beni anlamıyorsunuz dedim. Ondan sonra ne yaptım? Siz istediğiniz sohbeti seçin. Ben aralara gireyim dedim. Birinizinkini alıp öbürkünü, öbürkünü alıp öbürkünü ben eklerim dedim. Ben nasıl olayım? Araya girdim. Benim sohbeti birisinden alıp öbürküsünün başlayacağı yere getirmeme bunların akılları durdu. Ya böyle düşünmüyorum. Ha düşünün. Şimdi ölünceye kadar insanın eğitilmeye ihtiyacı var Hüseyin. Birisini bir ameliyle ayıplama. O ama ona hayır, üzül. Hayır, ayıplamıyorum. Şu an dinler misin? Ama üzül. İşte üzülüyorum. Ama üzüntünü sen, bak şimdi Hüseyin. Dinlendirmeyin. Hayır. Veren mi olayım ya? Yani? Hayır. Öyle demedim. Hırsını hırçınlığa çevirme. Sevgim gidiyor hocam. Aa, gitmemeli. Tevhidin hatırı her şeyden üstündür. Tevhidin hatırını yıkan bu adam. Aa. Tevhidin hatırı bunu yapmayı gerektirir mi hocam? Ya? Sen yıkma. Bırak başkasını. Yani Allah'ın rızasını gözeten biri kimin menfaatin umar ya? Kimin tatifin umar? Çok genelleme gidiyorsun. Yok hocam ya. Genellemek. Bak şimdi. Ben sohbeti anladım. Efendim? Ben sohbeti anladım ama ben anlatamadığımı düşünüyorum şu an. İşte düşündüğün için diye bunu söyledim. Ben anlatamadığımı düşünüyorum dedim. Hayır. Bunu söylemeye ihtiyacı bundan hissettim. Oraya gittim. Ama ben anlatamadığımı düşünüyorum şu an. Demek istediğim şu hocam. Herkes istediğini yesin. Halt etsin. Yani. Bırakalım. Hayır. Ben yani, sadece üzüleyim. Bu yan yok. Üzül. Ama bu herkesi kendi haline bırak anlamında değil. Bak şimdi hırsını hırçınlıkla gündeme getirme. Getirmiyorum ki hocam. Maalesef öyle geliyor. O zaman sen hırsla hırçınlığın arasını ayırt edemiyorsun. Şimdi birisinin yaptığı kötü bir şeye üzülür müsün? Üzülmelisin. Mecbur. Ha, onu o yaptığı şeyle ayıplamalı mısın? Tabii. Hayır. Sen daha kötüsüne mutlar olursun Hüseyin. Ayıplama derken hocam yani bunu yaptığı hoş bir şey değil. Tamam. Manasında. Hoş bir şey olmaz ama o ayıplanmamalı onunla. Ne yapılmalı? Tedavi mi? Nasihat edilmeli. Onun için nasihatla. Onu size havale edin. Benden almaz çünkü. Ah. Ben Arapça bilmiyorum. Bak. Kendine memnun olmuyor mu birisi? Değil. Şimdi o da güzel bir yakalayış. Bu da güzel bir yakalayış. Ama sen başkasına havale ettiğin gibi benim nasihatıma senin hırçınlığın sollamasın. Yok. Ya. Senin hırçınlığın benim nasihatımı solluyor. Yok. Yani. Ben mülayim birisiyim. Olduğunu düşünüyorsun. Sizden mülayim. He? Sizden mülayim. Benden ben mülayim. Ben ovalıyım. Sen de alırsın. Yani en azından ben senden daha mülayim. Olduğunu düşünüyorsun. Öyle düşünüyorum tabii. Aman Allah. Mülayim olmadan nasıl olur da Fatma bile seni yakalamış. Sen ya, neden o sözü benim yanımda söyledin? Onu söylememin amacı şu. Dinden uzaklaşmış. Kendini halen İslam dairesinde görüyor. Görebilir. Görür gibi hareket edene benim kapım kapalıdır. Açmam onu. Aksine. Açmam onu. Yani, bunu yapma. Bunu yapma. Dağın başında bunu söylemek kolay. Gel ovada söyle. Hüseyin ben dağda doğmadım. Ovada söyle hocam. Biz o ovada 30-40 tane pabuç bıraktık. Gel baş gel. Gel. Gel. Gel. Bir sene misafir. Öyle de. Gel hocam. Şimdi sabrını bari, bir denemek istiyorum. Bari bak bence o senin anlattıkların 50 tanesi beni senin kadar yoramaz. Ya. Ben yormuyorum. Ben şimdi yorma şöyle. Sen bazen yormaya nasihat için zorluyorum. Hayır. Zorlama, mesela sen yormayı farklı anlarsın. Ben diyorum ki şimdi senelerdir tanıdım. Hüseyin. Diye beni iyi tanıyan birisi. Benim geçmişim hakkında da bir şeyler duydum. Duymasına ihtiyaç bırakmadan ben anlatıyorum. Bu yanlıştı. Böyle olmamalıydı. Dediğim halde. Aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ulan şimdi gittin kafasını istediği yere tostasın. Gittin kafasını istediği yere tostasın. Sonra saldırmaya bana mı gelsin? Hüseyin, sen abi olma konumundasın. Hocam zaten bunu oluyorum ben. Olmuyor. Sen sana hediye ne oluyor? Bak işte ya. Sana şöyle bir yan gözle baktın var ya onu gözünü çıkartırsın. Yanlış hocam. Sen beni çok yanlış tanıyorsun. Doğru olabilir. Çok yanılmayı yanlış. Çok yanılmak benim için zevk. Hani en son geldiğimde bazı söylediğim sözler vardı ya. Efendim? En son geldiğimde. Sen sahnedersen böyle itibar ediyorum. Nasıl? Yani neyse. Şimdi düşün bak. İsmail'in bu kadar bana yaptığına karşılık. Seneler sonra yine benim için İsmail diye birisi yok artık dedim. Aleyhine konuşur muyum? Küfreder miyim? Değmez ki. Etme. Değmez ki. Edersen yaz. Neden etme? Öncelikli olarak. Bize yakışmaz ki. Bana yakışmadı ki. Adamı tekrar değerli kılacaksın. Hayır, ikincisi mi? Rakip almış olacaksın. Yok, hiç rakip almadım zaten. İşe yarada caiz olamış. Hayır. Şey o gelir bir gün, tövbe ettim, hakkını helal et der mi? İsmail mi? Der mi? İsmail mi? Evet. Bilmiyorum hocam. Ya, Firavun'a bile Allah diyor ki, olur bir gün aklıma. İsmail bilmiyor. Ya Allah bilir de, ne olur hocam de. Şimdi hocam, Allah büyük de. Ben siz onu itebilir miyim? Bu yapımda. Benden önde olduğunuz için bilmiyorum derken şunu kastediyorum. İnsan kendine öyle bir ortam hazırlar ki bazen, yaratma demeyim de, tevbe bile edemeyecek duruma düşüyor. Doğru. İsmail kendini bu duruma düşürmüş birisi. Doğru. Nefsiyle hesaba kendini her çektiğinde ya bir eşeklik yaptım der. Diyor. Ama demez sana. Dese der, de İsmail der. Yüzüne dese de ama şurada zıttına aynı odada yine hareket eder. Der. İki gün sonra yine aşikar işte, yapar. İşte öyle bir ortam oluşturmuş ki yani tövbe bile edecek ortamı yok. Demem. En son yani, nefesine kadar. Onun için İsmail'e ben istisna kılıyorum. Yani. Demem. Ama kapı bırakmak lazım. Bak, şimdi anlatabildim herhalde Hüseyin. Ben bunu zaten anladım. Bizim kapımız herkes. Açık. Kapı benim değil ki. Heh, büyük benim Hüseyin. Elden büyüksem, ona nasihat edensem, büyüklüğü benim göstermem gerekir. Hocam siz bir şeyden beni tutup bırakıyorsunuz. Yani ben senin kafanı ezmekten zevk mi alayım? Benim sözlerimle beni itham ediyorum. Sen meseleleri yakalamadın. Ben seni itham etmiyorum ki koçum. Ulan koçum desen bile yakışmıyordu. Kocaman adam oldum. Ben seni itham etmiyorum ki. Yok hocam, yakalatmak istediğim şu. Yani anlamadığım şu. Ne bileyim, konuşunca kötü duruma düşüyoruz da. Biz grupçu olamayız hocam. Zaten biz bir cemaat değiliz. Bir cemaat de olmaya çalışıyoruz. İşte yani adam geliyor bana, Taceddin itikadı diyor, sizin itikattan farklı mı diyor. Olabilir. Yani niye soruyor bunu? Sorsun. Neden dersin? Sen ona sor. Neden? Ben nedenini sormuyorum işte. Öyle açılıp gidiyorlar. Yok, sorma zorundasın. Sormuyorum. İşte. Sorma zorundasın. Sormuyorum. Sorma zorundasın işte. Nasıl sorayım hocam? O utanmazsa benden mi utanmayın ya? Hayır. Bak şimdi sor. Neden? Adam şimdi yanımda tutuyor. Gıybetini yapacak. Ben önünü açtığımda. Hayır. Ben bunu yapamam. Bak, müsaade de edemem. Onun diyor. Gıybetine dikkat et konuşmalarına. Gıybetine mani olmak başka. Olmuyor işte. Bir töhmet Hüseyin dinle. Şimdi doğuya indiğinde ben bir laftan adam vuruyorlar. Ben yaparım. Ankara'ya geldiğinde isterse anasını avradına küfret. Hiçbir şey yok ki. Şüphe benim yanımda. Bir töhmeti sorgulayabilirsen gıybete müsaade etmezsin. Olmuyor. İster isteriz. Yapamıyorum. Giriyorsun. Olmuyorum. Yapamıyorsun hocam. Ha, yapamıyorum de. Yapamıyorsun. İşte. Adam öyle bir zemin hazırlayıp geliyor ki Fatih ile mesela Sedat geldi, pıtır pıtır pıtır bir laf konuştular ortaya, benim damarım attı. Ya niye böyle terbiyesizlik yapıyorsunuz? Açarsın telefonu, verirsin Taceddin elde, karşılıklı beni konuşturursun, doğru mu yanlış mı anlarsın dedim. Ya biz bunu hiç düşünemeyiz. La hep okuyuyorsunuz, düşünüyorsunuz da niye bunu aklınıza getirmiyoruz dedim. Neden? Yani ayıp hocam, millet buna sebep oluyor. Hayır, sen sebep. Şimdi düşün. Sen benim siteyi gördün değil mi? Hangi birini tercih ettiğin yazabilir bunların? Ne önemi var? Benim için hiç önemi yok. Her yerde tutmuş demiş Hüseyin benim bilgilerimi çaldı. İsmimi sildi oraya koydu. Bu salaklarda tutuyor. Her yerde yayıyor. En son getirip bana diyor. Olma yap mısınız siz dedim lan. Değil yazsan mi? Olur. Yazmasan olur. Büyüye oynar. Tercih ettim bunu söyledin. Ayıp değil mi lan? Hüseyin. Bu dinin değil mi? Desenize lan dedim. Büyüye oynar. Büyüye küçüğe. Bak işte büyüye küçüğe diyor ya. Allah Allah. Hüseyin. Benim demek istediğim Hüseyin, hocam. Büyüye oyna koçum. İşte. Ya ben küçüğe oynuyorum diyor mu? Küçüğe oynuyor. Hayır hocam, ben Hüseyin, sineme çekiyorum. Bırak, hayır değil. Sen küçüğe ol. Bunun küçüğü oynaması ne? Ayağa güreşiyor musun? Nerede bunun küçüğü oynaması hocam? Yani nerede? Ha, böyle deseydin daha akıllıydın. Ben daha kestirmeden anlatabilirim. Tamam hocam. Benim sıkıntım bu hocam. Bence boşuna gelmiyor. Hoca takımıyım diyeniz sileceğim hocam. Hayır. Sileceğim. Sileceğim. İşte küçük oynama, sen bunu diyorsun. Adam olacaklar, insan olacaklar, paylaşan olacaklar, önde örnek olacaklar. Örnek olacaklar. Ördek diye gezerlerse gitsin suda yüzsünler. Ördekler hangi orada yüzerler. Çile de buradaysa çile çekecekler hocam. Öğretmeyse örnek de olacaklar. Peki, olmaz ki şu söylediğin sözleri söyleme. Ben daha çok aksaydım değil mi? İşte ben size havale ediyorum. Siz hiç havaleyi almıyorsunuz. Ama sen geri dönüyorsun. Bak şimdi. 30 gün bekle, geri dönüyor. Her geldiğinde bunlar tekrar dönmez. Değil. Tekrarla tasa değil. Aksine ben meseleleri yakalayıp herkesin kendisine göre. Hocam şu elimize değnek. Sen doğrusun, sen yanlısın demek istemiyorum ben. Birileri bir ağırlığı hissetsin ya. Öyle olduğunun farkında mısın? Yani öyle olduğunun farkında mısın? Sen anlatmalarından bunu çıkarıyorsun. Ama ben bak demek ki isabetliyim yani, yanlış da değilim. İşte yanlış anlaşıldığını ben bildiğim için sen yanlış anlaşılmıyorsun katiyetle. Evet. Ama ben öyle hissediyorum. Neyse. Değil. Sen aslında her hafta gelsen böyle dökülsen bu müşkülatlar senden çıkar. Ben dökülmüyorum hocam. Bunlar ben kapattım bitti. Bu içimde sıkışanlar. Ama mayalamasın. Mayalamıyor, sıkışıyor. Önemsemediğin için gitsin. Sıkışıyor. Öyle mi? Önemseme değil. Önümde giden insanlara bunları arz ediyor. Bir şey. Bir şeyler yapsınlar. Yani bunlar bugün olmazsa yara yarın hepimizin kangırana çevirecek. Değil. Hepimizin önündeki olan Allah Resulü'dür. Hocam bu gariban insanlar yarın bunlar birbirini yiyor tipinde ele alacak. Anladım. Biz birbirimizi yiyemiyoruz hocam. Hiç korkma. Birbirimize hasedimiz yok hocam. Hiç korkma. Yok. Anladım. Korktuğum değil. Anladım. Üzülüyorum hocam. Bir üzül. Yani bir harici köpekleri diyeyim. Leş gibi toplanıyorlar şuraya. Bir Şia, işte amaçları, gayeleri biliyor. Dinlerini bile anlamış değiller. Doğru. Topluyorlar. Yani hak olduğunu iddia eden, delilsiz hareket etmediğini söyleyen bizde hiçbir meselemizi kitaba sünnete arz etmiyor. Bu nasıl oluyor şimdi? Sen bana şöyle bir soru sorar mısın? Bütün bu müşkülatların halini nasıl yapıyorsun? Evet. İşte onu soruyorum. Sorun. Nasıl? Senin şu bütün bildiklerini benim bilmediğimi düşünüyorum. Hayır. Adım atmadığınızı düşünüyorum. Müdahale etmiyorsun. Müdahale etmiyorsunuz. Güzel. Peki. Müdahale etmeyi ben mi şöyle daha çok becerebilirim? Sen şu gençliğinle mi becerirsin? Ben sizin tespit edeceğinize inandığım için bunu bilmiyorum. Önce müşkülatı bilmem önemli. Uyumuyorum, biliyorum. Herkesten, gerçi ulu orta belki herkesin yanında konuşmuyorum, birkaç kişinin yanında böyle oluyor ama bunlara da en kolay benim müdahale edebileceğimi onların da kendileri kabul eder. Öyle mi? Yani ben Mustafa'ya sus Mustafa diyebilirim. Ama benden başka birisi Mustafa'ya sus dediği zaman niye susacakmışım diyebilir mi? Der. Der. Normal der yani. Ama ben desem en azından bunu hayatından diyemez. Dememesi gerekir. Aynı anda benim Mustafa'daki veyahut Abdurrahman'daki veyahut Abdülkadir'deki veyahut sendeki veyahut başka arkadaşta kim olursa olsun herkeste gördüğüm bir müşkülatı. Şimdi bana bırakırsanız onları ben rahat ıslah ederim. Ama sizi hayır, sizi hemşire olarak alırsam doktor ben olarak görülmeme rağmen benim önümde onu iğneler öldürürsünüz. Beni çıkar. Ne? Beni çıkar. İğneler öldürürler. Seni? Ben yapmam. Şimdi herkes öyle diyor. Varıyorum şimdi ben. Abdurrahman anlatıyorum merkezi. Arkadaş bu merkez bizim senelerce arzu edip zorlan sahip olduğumuz bir merkez. Benim onlara ilk tavsiyem katiyetle buraya cami niteliği vermeyin dedim. İzah et derseniz ben size sonra izah ederim bunu dedim. Hatta ben şu an Belçika'da olsaydım katiyetle cami yapmam. Var olan camilerde beraberce yaşamayı değer. Yani denerdim, yapardım ve öğretirdim dedim. Bunlar 20 sene önceki gibi değil. Biz 20 sene önce gidip bir adamı cemaatin önünde yakalayıp yaka paça onu rezil etmenin iyi olduğunu düşünüyorduk. Ama bu bizim hep aksimize oldu. Ünlenmenize sağ olun. Ha? Ün yapmanıza sağ olun. Değil. Aksine herkes kötü yani, bildi. Vahhabi Mehmet. Herkes kötü bildi. Ha. Ama bu yanlış. Bu yanlıştı. Bu hata mıydı? Hataydı. Ha. Bunun gibi daha birçok hata oldu. Ben şimdi elimdeki birisinin, Mustafa'nın, Abdülkadir'in onun. Şimdi varıyorum, Muhammed abi diyor, Mustafa abi diyor, şöyle yapsa, şöyle yapsa daha iyi olur. Bunu Mustafa'yla konuştun mu diyorum. Hayır diyor, dinlemeyeceğini düşünüyorum, beni takmayacağını. Peki, beraberce konuşalım. Abdurrahman'ın bu şikayetleri var deyip yok yok deme diyor şimdi. Niye o zaman bana anlatıyorsun dedim. Hususi bir gün açtı. Mustafa'yı müdafaa etmeye başlayınca kafama attırmaydı. Bu şikayetleri dile getiren sendin lan dedim. Tamam mı? Şimdi demek ki arkadaşların birbirlerine konuşurlarken o sohbeti tatlı bitirememe korkuları var. Kırar mıyım, darıltır mıyım diye. Ha. Şimdi bunda bir yere kadar haklılar. Ha. Birisi bana dese ki kim olursa olsun Ebu Said bu mevzuda ne anlar dese sence ben kızar mıyım, güler miyim? Gülersin. Sen? Kızdığım olur. Hayır. Adamını bilirim kızacağımı. Ben de güldüğüm olur, kızdığım olur. İşte, sen kızarsın. Ben işte. Sabit olan bu. Ha, ben neden sabitleşen bu hocam. Ha. Sen de sabitleşen bu. Efendim? Siz de sabitleşen bu. Senin hakkındaki kanaatim bu. Ha. Daha az geliyor ha. O zaman. Şimdi Ali ile bir zaman Almanya'dan geliyoruz. Mustafa, ben Ali. Ali bir şey sordu. Mustafa'ya dedim cevap verme. Mustafa cevap verdi. Arkasından Ali dedi ki dedi bir Arapça öğreneyim sizin dedi hesabınızı göreceğim dedi. Evet. Mustafa köpürdü. Ya baksana Muhammed abi ne diyor. Mustafa niye kızıyorsun? Ali iki gün bir adamın önünde oturup Arapça öğrenemez. Hiç kızma endişelenme. Gül geç dedim. Şimdi Ali diyor ki nasıl bildin Muhammed abi? Ben senelerdir seni tanıyamazsam bari yuh olsun derlerdi. Sen iki gün sabredemezsin. Bu okuyamazsın derdi. O zaman konuşurken sen haddini bilerek konuşma zorundasın. Değilse bu sendeki noksanlığı aleyhine kullanırlar. Kullandırtmayacaksın. Ha, haddini bilme. Şimdi haddini bilmeden konuştuğunda bunu yersin. Şimdi Mustafa ne yapıyor? Oturuyor. Eline kitap alıyor. Abdurrahman, Nuri. Hutbeye gittim Nuri. Bir şey zikretti. Nuri'den anlayan onu sayı hadis diye alır. Nuri'ye sordum. Nuri bu ne? Ben sahip demedim Nuri. Sen hadis fakültesi mezunusun. Birisi senden böyle bir şey duyduğunda bunu sayı olarak algılar değil mi dedim. Evet dedi. O zaman sen dikkat etme zorundasın. Abdurrahman bir şey anlatmış senet vermeden bizim Ali tak yakalamış. Ali aynen aç gezen kurt gibi atı şuradan yakaladı mı bir daha bırakmaz. O zaman size Ali gibi birisi lazım dedi. Keyfiyetini bilmeden konuşmanız. Ha, ben Ali'nin yanında şimdi Mustafa'yı, Abdurrahman'ı tenkit etsem ne olur? Ebu Said bile sizi tenkit ediyor. Derler. Ha, Mustafa'nın hatası olmaz mı? Herkes mi? Abdurrahman'ın olmaz mı? Hepimiz mi? Benim olmaz mı? Ha. O zaman biz hata sahibini değerleriyle ele alıp hatasını gündeme getirmeliyiz. O hatasıyla onu silmek değil, Hüseyin maharet. Becerikli adam hatasıyla beraber o adama o şeyi anlatabilmeyi yakalayandır. Ha, hataya sus demiyor. Ama benim o hatayı düzeltmem daha büyük hatalara sebep olabilir mi? Beceriksiz olursam olur, değil mi? Mutlak. O hatayı düzelteceğim derken daha büyük hatalara sebep olabiliriz. Şimdi bence bizim insanlara ulaştırdığımız şeydeki hüccetin ikamesi değeriyle ele almalıyız. O adamın benim dersime gelip gelmemesi benim için hiç önemli değil. Tabii ki benim dersime devamlı gelirse tevhidden daha düzgün şeyler öğreneceği gerçek mi? Ama ben o adamı zorlayamam. İlla gel de diyemem. Onu paşa gönlü bilir. Ve insanlar bizi böyle tanımalı Hüseyin. Biz kötülüklere susan değil. Ama kötülüğü kötülüğe tercih eder. Yani daha büyük bir kötülük varsa onu gündeme alıp konuşmamız gerekir. Daha hoş bir zeminde konuşulması gerekeni o zemininde konuşmamız gerekiyor. Adamına, zeminine, zamanına göre bunu gündeme getirmemiz gerekir. Şimdi her şeyin, yani sözün, kelimenin kendisine has bir hakikati var mı gerçeği? Onu kendi bünyesinde ifade edebilmek maharet Hüseyin. Şimdi bizim muhatabımız bize yakın olan, bilgi yönüyle yakın olan, amel yönüyle yakın olan, gönül yönüyle yakın olan, ona inanç yönüyle yakın olan insanlar. Bunların hepsine biz muhatap mıyız Hüseyin? Hepsine göre bir cetvel yapmamız mümkün değil, planya gibi. Yani her abattaki ağacı ayarladığın planya göre sokup da tek tip, asker tipi bir düşüncede topluluk yetiştirebilir misin Hüseyin? Bu hayal dışı. O zaman benim şu sözümü ki anladıysanız bilmiyorum. Ben kendi kişiliğimi oluşturma. Ben nasıl olmalıyım? Başkasında bir şeyi ayıplıyorsan bu bende olmamalı önce. Ben bir insanın hatasına susarsam da kötü, o hatayı kötü bir şekilde gündeme getirirsem de kötü. Doğru mu? O zaman ben kendimi düzeltmeliyim. Mesela sen desen ki bana karşı şu tavrın beni eğitmez. Dediğimde yanlış anlaşılıyor mu? Konuşmamayı tercih ediyorum. Hayır. Değil. O ancak şimdiki sistemde susma hakkını kullanma. Susma hakkını kullandı diyorlar ya geçen gün. Suikastçı için şimdi. Mesela o değil ise davanın, bu işin, bu hizmetin en süratli yolunu yakalamak gerekiyor. Bazen bak Mustafa'lar biliyor. Süleymancılarla bir düşüncede, inançta ne kadar müşterik olabiliriz? Buna rağmen ne diyor? Süleymancılar olmasaydı bu sahilde din adına bir şey kalmazdı. Peki, kazanabilir miyiz o insanları? Kazanabiliriz mi? Bazen zor, illa mümkün de demeyiz, zor yani hiç de mümkün değil de demeyiz. Uğraşmak çok zor ama o zaman bizim onlarda yakalayabileceğimiz şeyler ne? İyi davranma. Yok. Önce müştereklik. Namaz. Kur'an ve sünnetin tek kaynak olduğu. Bunu yakalamalıyız onlarda. Buradaki müşterekliği sağlamamız gerekiyor. Onlar da kitap sünnet der mi? Evet. Ama arkasına bir şeyler eklerler. Biz ağırlıktaki müştereklikleri yakalamalıyız. Şimdi bir din düşmanının yanında dinsiz tercih edilirse hangisine deriz Hüseyin? Dinsizi tercih ederiz. Yani din düşmanının yanında. Tabii. Dinsizin yanında da yani sevgisi meyli olan insan tercih edilir. Şimdi dine meyli olan insanı tercih, ona müsamahalı davranma adı altında söylenilir ama taviz veriyor denilir mi? Denilmez. Benim öyle bir ithamım olmadı. Ben sen böyle dedin demiyorum. Demedim de. Bunu da yaptığını demiyorum. Şimdi büyüye oynamak da çok zor Hüseyin. Hakikaten büyük olmak gerek. Hocam ben demek istediğim değil ama neyse. Değil. Ben şimdi senin mesela şunu kabul ederim bak. Senin Mustafa'nın bir hatasını görüp de senin söylemendense misal söylüyorum. Bana deyip ya Mahmut abi böyle görüyorum ne dersin? Bakalım bir fırsatını yakalarız. Veyahut derim ki bunda bu var. Düzelme yolunda düzelir. Ben veyahut düzelme. Efendim? Ben haddimi bilirim. Yani Mustafa abi benden 4 yaş büyük olsa bile her zaman her gördüğü yerde abi dese bile benden almaz. Bunu biliyorum. Ama sizden alır. Nasıl alır? Ayıp olmasın diye alır. Ama gene bildiğini okur. Tabii. Abdurrahman kesinlikle almaz. Aksine. Almaz hocam. Aksine. Almaz çünkü neyse arkadaşlar var. Hayır. Arkadaşlar olsun. Bazen hepsinde bir müşkilat olur. Abdurrahman almaz hocam. Alır. Hiç kimseye böyle birdenbire değiştiyse bir senede alır diyeyim. Bak. En son gördüğüm Abdurrahman almaz. Ne birdenbire alır de ne de almaz de. Herkesin kendisine has bir sorunu var. Ama ben şunu almaz dersen değil. Ben şu almaz dersen bak ben bana Hüseyin bazı şeyleri zor aldım. O almaz kelimesini ben kullanırsam da anlamalı. Ama ben herkesin bazı şeyi anlayabileceği bir zamanı olduğunu düşünüyorum sanki. Hah bunu yakaladım diyeceği. Bu insanda bara Hüseyin bu karşıdakini zorlarsan kırarsın. Onun o hareketini hoş görmeyeceğim. Üzüleceğim. Anlatırsan anlatacağım. Onun niye zarar verdiğini. Şimdi ben senin hesap ettiğini hesap edemiyor değilim. Bana gelip şimdi bir soru soruyorlar. Çocuklar bu mevzuda benim kanaatimi biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz hocam ama böyle diyen var. O zaman bunu bana sormayacaksınız. Bana benim yaptığım şeyi neden böyle yapıyorsunuz diye soracaksınız. Ben onun delillerini anlatacağım. İşte buna gitmek gerek. O zaman ona da gidip böyle diyeceksin. O böyle diyor. Evet. O zaman çocuklar mesela açık anlamışsınız da bana niye gelip soruyorsunuz bunu? Toplumu eğiteceksin. Hepsini eğitme zorundasın. Eğitilerek gideceğiz. Efendim? Toptan eğitileceğiz. Şimdi bazen hep toptan, insan bazen tek başına toptan, insanda bazen eğitilmesi gereken meseleler hepsi farklı olur. Hüseyin. Ben de bu nasıl tecelli ediyor biliyor musun hocam? Madem açıldı. Sen de nasıl? Tecelli ediyor. Ne kullandın? Bazen insanları sevdiğim halde sevdiğim insanda bu gibi şey görünce tabii. Uzaklaşıyorum. Sevmek için uzaklaşıyorum. Tabii. O insanda hatayı görmek sende sevgiyi azaltıyor. Artık görmek istemiyorum. Tabii. Görmek istemiyorum. Doğru. Anlamışım. Sen hiç de yanlış anlamadın. Sen ufak bir hataya sebep sevdiğinden uzaklaşırsın. İşte bu lafı diyorsun. Bak işte. Ben de bunu yapmıyorum işte. Az önce kendin dedin. Dediğim bu işte. Az önce kendin dedin. Sevdiğim için uzaklaşıyorum. Hayır. Şeytan seni sevmek için. Şeytan güzel bir oyuna getiriyor. Sevdiğin insanın sana o an ihtiyacı var. Hüseyin. Tam ihtiyacı olduğu an kazık gibi bırak git. Bunun adı vefa mı? Hocam, bak. Eğer bir hesap başkası gündeme getiriyorsanız ben bunu böyle getirmiyorum. Ne dedin? Yani Susmak yerim yeşil yani. İyisin. Oradan başlıyor. Şöyle sağdan başlıyor. Büyükten başlıyor. Ama çok güzel. Ye ya. Şuraya bak. Hani bir reklam var. Şimdi diskilen versen.